This is for you new people. I only have one rule. Everyone fights, no one quits. You don't do your job, I'll shoot you. You get me? Velkommen, mine damer og herrer, til podcastet over den malede. Podcastet, der kurerer ømme fødder og laver flødeskumskager om til kanelsnegle. Med andre ord, velkommen til de generelle filmhjørnes podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg den sædvanlige bunke hårnakker bestående af Niels, Christoffer og Kasper. God aften, de herre. God aften. Er I klar? Ja. Altid. Hvad sker der med den der? Hvorfor får vi ikke... Nu har du sparet nogle hjørner, eller hvad? Nu får vi ikke vores egen intro mere. Jeg gjorde det kun for at genere. Jamen, jeg har fundet en tagline, alt muligt, jeg lige skulle fyre. Ja, okay, godt nok, bare gå i gang. Men gjorde det sidste gang, der sagde du ikke noget, det, så tænker jeg, bliver ved, indtil du siger noget. Tror jeg. Jamen, det er godt, jeg ville blive ved, indtil du sagde noget, og nu har du sagt det, så kan I godt få det igen næste gang. Mission accomplished, ja. Expect the unexpected. Yes. Næste gang, så kan det være, jeg glemmer at nævne dig. Det kommer an på, hvad Nelson vælger til. Så kan det være, jeg glemmer at huske, vi skal lave podcast. Ja, ja. Glemmer yes. Ja. Nå. Filmen i aften er jo en, vi har fået... der var en, der prikkede til mig ind på Facebook. Det var jo rigtig fedt, at de lige kunne give os et lille hak i siden og sige, at vi skulle se en ordentlig film. Og det har vi så... Ja, det ved jeg ikke, om vi har valgt gjort den her gang. Vi har i hvert fald set Starship Troopers. Og det var rigtig godt. Der var endda nogle andre derinde, som anbefalede, at vi også læste bøgerne. Så det er jo... Eller bogen. Så det er rigtig fedt. Den har jeg desværre ikke fået læst til i dag, men jeg har fået den bestilt. Så det skal nok blive godt. Men skal vi ikke tage et lille resumé? Det er jo op til flere der siden, I har set filmen, så I har sikkert glemt den. Helt sikkert. Ja. Vi er et sted ude i fremtiden, jeg ved ikke rigtig hvornår, men koloniseringen af fremmede planeter er på sit højeste, og jordbrugerne er stødt på et problem, i det nogle kæmpe kakelakker i en fjern galakse har fundet en kæmpe slangebøsse frem og begyndt at skyde med sten mod jorden. Vi møder vores fire venner, Johnny Boy, Dismiss Lizzy, Nara Missen Ibanez og Neil Patrick Harris. De vil afslutte deres skolegang, og hvad er mere naturligt end at aftjene sin værnepligt og hjælpe med at beskytte jorden mod de onde kryb. Vennerne har forskellige talenter eller mangel på samme, og det resulterer i, at det bliver sendt i noget, der ligner hver sit hjørne af galaksen. Kan venskabet holde? Findes der virkelig kryb, der spiser knæskaller til morgenmad? Og vigtigst af alt, kan man i nødsituationen bruge Jack Buseys tænder som flyverskjul? Det er spændende. Det er ret sikkert, man kan. Det tror jeg også. Altså, jeg tror, man kunne bygge et hus af hans og farens tænder, ikke? Godt hus. Jeg synes faktisk, det er meget passende at starte den her podcast med at snakke om tænder, fordi der er tænder over det hele i den film, og de er hvide, og de er lige, og de skinner. Jamen, det er jo meget sjovt, at Jack Buseys tænder er lige, men det er de faktisk, ja. Han falder faktisk lidt ud fra det der fascistiske idealbillede på Übermensch. Han er sgu da ellers blond, ligesom med sådan en arie. Ja, men han har så de der tænder, ikke? Den var ikke gået i Nazi-Tyskland. Nej, han var blevet slået ihjel ret hurtigt. Han er også sendt i arbejdslejr. Jeg er ret sikker på. Ja, han er imperfekt. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Han er i hvert fald meget, han lever så meget ind i rollen. Ja. Så jeg ved ikke om... ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, han ville have gået. Det ved jeg ikke. Han er jo meget... Det ved jeg ikke. Nej, han er selvfølgelig ikke autoritetstro og sådan noget, så han der det ved jeg sgu ikke. Han var sgu nok blevet nakkeskudt. Ja. Ja, men det er jo ikke det er jo ikke første gang vi har kigget på en af Verhoevens film, og vi har vel kun haft Total Recall, har vi ikke? Vi har ikke. Jo. Og så har vi snakket om RoboCop mange gange, hvis vi skulle se den. Gerd har også nævnt Showgirls enormt mange gange. Det er rigtigt. Det kan nås nu. Den har vi aldrig den brugt vi faktisk tage, fordi den er så ringe, at den er sjov. Det er nogle gange noget, det er så åbenlyst, at man bliver nødt til at gå lidt i en ring uden omkring det. Ja, og det er det, vi har gjort med Starship Troopers af en eller anden grund, fordi det er jo en film, vi har snakket om rigtig meget, eller mange gange, nok også udenom podcastet, men det er jo rigtigt, jeg synes, det er sjovt, at vi først har fået det nu, altså det er vores film nummer 70, og det er lidt crazy, Altså det er også mærkeligt, for mig er det også mærkeligt, at vi ikke har haft RoboCop endnu, men det er også bare fordi, jeg har set den så mange gange, så det er sådan en, man næsten glemmer, den er der. Fordi, altså ikke på den måde, men man har, altså, man har set den og snakket så meget om den. Og... Ja, så skulle man nærmere tage 2'eren eller 3'eren. Ja. 3'eren vil der være meget snak om. Men de er jo bare gjort til døde os alle sammen, så ja. Så jeg synes, det er et fint valg, det her. Man har også lidt en pligt til at lige at se Ghost, før man tager Robocop, synes jeg. Det er rigtigt. Ja, okay. Det er en ultimativ manddomsprøve. Ja. Ej, det var det, ja, dem har vi haft. Det var Star Wars. Og dem er der jo heldigvis ikke flere af. Nej, det sluttede med 2'eren. Det var godt. Ja, det er godt, de glæder flere af 2'erne. Ja. Jamen, vi tager kun en om året, så bare rolig. Åh, oh, nej. Og nu når de jo kommet nogle flere, så vi kan faktisk holde det til næsten en om året. Der er sådan en mulighed for, at de faktisk skal være okay. De nye, det er rigtigt. Der kommer mere end en om året, synes jeg, jeg læser mig til. Ja, for der kommer de der spin-offs også. Der kommer en spin-off med, er det Obi-Wan Kenobi, der kommer en spin-off med? Er det ikke den første? Er det ikke kun, er det ikke rygter kun, eller er den... Der er i hvert fald, der er jo nogen, der har sat nogle instruktører på, men vi har ikke fået at vide endnu, hvad for nogle spin-offs det er. Men rygtet er enten Obi-Wan Kenobi, eller Boba Fett, eller Yoda, ikke? Og de skal så komme, Star Wars-filmen skal komme hver anden år, og så det år, der er imellem, skal spin-off-filmen så køre. Sådan har jeg forstået det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en spin-off af Smee Skywalker. Jeg tror, det var rigtig fedt. Det er en dag, ja. Hvor hun bare er slave og bare sådan tuller lidt rundt på Tatooine. Ja, og så ser hvordan det er blevet til, og sådan lidt en nymphomaniac, forestiller jeg mig. Jeg jeg kunne jo godt tænke mig sådan en spin-off med Admiral Akbar, ikke? Det kunne være fedt. Ja, det kunne være fedt. Og han bare gik rundt og, it's a trap! It's a trap! Og han bare gik rundt og sagde det, og ja. Ej, der er nogle fede muligheder, nu kom vi allerede ud og snakke om Star Wars. Jamen altså, når vi er en Groot, han kan slippe stemme og sige, I am Groot hele vejen igennem en film, så... Ja, han er sikkert også en anden film. Altså, jeg vil jo elske at se en Star Wars i det gamle Star Wars-univers, Knight of the Old Republic-spillende, og måske en ung Yoda. Det kunne sgu være meget fedt. Ja, sådan en stor buff Yoda, sådan en rigtig Rainbow. Nej, men bare sådan, hvordan han blev til, hvem han er, og sådan noget. Det synes jeg kunne være fedt, fordi det er så lang tid siden, han er jo været, han 8 år gammel, og sådan noget, ikke? Da han dør. Det kan godt være, at det der... Faktisk, go for it. Ja, det kan godt være, at nu siger du, at han skal være sådan en stor buff Yoda. Det kan jo godt være, at det er sideeffekterne af de der Jedi's derude. Jeg tror, han startede som sådan en kæmpe, kæmpe buff. Det er, men, det er bare... Og så er han jo 800 år gammel, men altså, når de bliver ældre, så bliver de jo mindre og mindre. Og det, jeg tror sgu, han startede der som... Og så er der nogen, der påpeger, at han ser lidt juiced ud, så siger han bare, nej, han er bare blæst med gode midichlorians. Det er rigtigt. Hej, on midichlorians. Ja. Nå, Starship Troopers. Ja. Jeg går ud fra, I alle sammen havde set den før. Ja. Var det er nogen af jer, der har læst bogen? Nej. Nope. Nå, godt, så er vi hurtigt over den. Ja, de er jo faktisk ved at lave, jeg så, at de er ved at lave et remake af den. Bogen. De arbejder på en filmbog. Reboot. Reboot, ja. Hvor blandt andet, at der skal være mere sådan... soldaterne skal blandt andet kunne flyve med nogle jetpacks, har jeg læst noget om. Ja, det de gør i bogen. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg har ikke læst den. Jeg har først lige bestemt. Jamen det mener jeg bare, jeg har læst, at de har jetpacks. Og det skulle være mere sådan, hvad skal man sige, sådan, de skulle mere have sådan tech, hvad hedder det? Noget, de skulle have sådan bodysuits, hvad hedder de, sådan nogle... Mech suits eller sådan noget. Mech suits, ja. Latex. Body. Hvad? Body paint suits. Ja. Ja, nå, men de arbejder altså på en remake, hvilket virker fuldstændig åndssvagt, fordi at, hvordan skal man kunne remake det her på en ordentlig måde? Jamen det er sjovt, fordi filmen er jo, der var mange, der klagede over, at filmen ikke mindede nok om bogen, så det ved jeg ikke, at alt det her fascisme og nazisme er jo nok meget Verhoevens, hvad kan man sige? Det er jo nok lidt hans måde at bearbejde alt det, der skete med Holland under 2. verdenskrig, måske kunne man, hvis man skulle analysere det. Mm-hmm. Altså, jeg har læst, at bogen den også er meget fascistoid og totalitær, uden så meget glimt i øjet, som Verhoeven. Ja, altså, at han er en right-wing radical. Ham, ja, Starship Troopers skulle være hans sidste sådan rigtig, altså sådan... bøger skrevet med glimt i øjet, var det jeg læste, at den er okay, lavet som med glimt i øjet, men den er lavet som stadigvæk et hak i siden til den amerikanske regering mod deres prøvespringning med atombomber og Okay. Hvornår er den fra? For 50'erne, eller hvad? 57. Ja, så er det jo det omkring, ja. Ja. Altså, fordi jeg har... Nå, jamen, jeg har så hørt, det er ham der, Robert A. Heinlein. Jeg har så hørt, at... Jamen, jeg ved det så ikke. Jeg har jo ikke læst bogen, så jeg kan ikke selv fortolke det. Men jeg har så hørt, at han er netop faktisk har skrevet bogen for at vække den her nationalistiske følelse, og det her med, hvorfor man skal støtte militæret, og det her med, hvad magt militær kan have for at samle et land, og sådan noget, hvad magt et krig kan have for at samle. Men jeg ved det ikke. Så, men altså, man kan sige, filmen er der jo ikke så meget i tvivl om, at det er en stor satire, vel? Men så han synes, at man skulle gå mere i krig for at samle folk? Nej, men det er ikke sådan en direkte en kritik af, at det, altså det er mere sådan en romantisering af det her militærsystem, og det er i hvert fald, jeg har læst en tolkning, men jeg ved det ikke. Jeg skal jo... Ja, der er jo ingen af os, der har læst den. Nogen af os, der har læst bogen. Det tror jeg så bare ikke helt 50'erne, det var det årti, man gjorde det der i. Det tror jeg ikke helt. Nej, fordi... Nej, det er selvfølgelig ikke... Yeah, ja, I'll get back to you on that one. Så, men det starter jo rigtig godt, synes jeg. Det starter jo bare sådan en medierace, ikke? Vi kommer ind, og så er vi bare midt i invasionen der. Og så kommer vi tilbage til dem senere i filmen. og det starter jo allerede med ham. Vi har ham der embedded reporteren, ikke? Ham der, der følger soldaterne ude i feltet, ikke? Han står og siger, it's an ugly planet, a bug planet, siger han så. Og så er vi ligesom i gang, ikke? Og det er sådan ligesom retorikken, ikke? At det der med, der er jo rigtig meget med, altså jeg tænkte også sådan rigtig meget, det er den 84, da jeg så filmen igen. Der stod faktisk inde på Wikipedia, at det var en shot for shot gengivelse af Riefenstahls Triumph of the Will. Okay. Den starter bare med nogle lidt, altså måske med nogle andre elementer, men... den starter med, at man ser sådan nogle statuer i Grækenland, hvis jeg husker rigtigt. Jeg har ikke set den, men det er det, der står, og der er ingen... Er det ikke Olympia? Der står ingenting på Wikipedia, der er forkert. Nå, det er måske rigtigt nok, Kasper. Den starter med, at de flyver ned til planeten. Det er selvfølgelig rigtigt. De kører ned, de flyver ned igennem skyerne, underskyerne. Ja, men gør de det her i, det kan jeg sgu ikke huske. Nå, men den starter jo, og jeg tænker på det her med sproget også, ikke? Altså, jeg synes jo allerede, det bliver jo allerede sat i scene. Både i startreplikken bliver det sat i scene, og så helt til sidst, da filmen slutter. Der er det her med, hvor vigtigt sproget er, ikke? Og hvem bestemmer over, hvem sætter diskursen for, hvad sproget er, og hvad er der rigtigt, og hvad der er forkert. Altså, det der med, de kalder en boks, ikke? Det er jo allerede en afmenneskelisering, eller en, altså, så kan de jo bare til nogle ting, der ikke man bare kan gøre, hvad man vil, ikke? Der ikke har noget, altså, de ikke har et ansvar overfor, eller de skal føle noget overfor. Og det er en ugly planet, a bug planet, ikke? Altså, så er det allerede, og det gør de hele vejen igennem, det der med sproget, ikke? At sproget, det der enlist now, citizenship, alle de der ord, de bruger, ikke? Er jo sådan enormt, sådan newspeak, ikke? Altså, det er ligesom i 1984, hvor dem, der kontrollerer sproget, ligesom også kontrollerer, hvordan historien bliver skrevet, ikke? Jo. Men det er propagandasprog hele vejen igennem. Ja, og det starter jo allerede der, ikke? Og så har man den der embedded reporter, ikke? Og så er vi ude i noget, der ligner en ørkenlandskab, ikke? Så jeg tænkte jo helt klart den første Irak-krig, ikke? Og det her med, at man sælger hele den her krig til befolkningen på den her måde som sådan en spectacle, hvor vi skal se, hvor store og mægtige vores militærstyrker er, og hvor dygtige de er, ikke? Og pressen er med ude i skudlinjen, ikke? Og de er lige midt der sammen med soldaterne, ikke? Så det er jo, altså jeg tænker i hvert fald i høj grad rigtig meget Irak-krigen, ikke? Den er fra 97, ikke? Så det kan jo godt passe på den første Irak-krig. Men altså det er også nogle af de pointer, der er der i, de er altså vedvarende, eller de er sådan, de gælder sgu stadigvæk. Netop som du selv siger, den her dehumanisering af fjenden, altså det er sådan et trick, man nærmest bruger hver gang, man skal i mod nogle nye, altså Taliban, eller hvem fanden den er, ikke? Altså, så prøver man at dehumanisere det så meget som muligt. De er bare rackheads og det der. Ja. Ja, men jøderne er selvfølgelig også meget, meget berømte, ikke? At de var jo også bare, de var jo bare en, altså der er jo den der, hvad hedder den, den evige jøde, ikke? Hvor de bliver jo sidst lidt med rotter jo, altså. Ja, hvor man har det der, det er sådan nærmest sådan en transition, hvor man ser en masse jøder, der løber ned ad vejen, og så bliver lavet sådan en transition over til nogle rotter, der forlader et skib, ikke? Ja. Så ja, der var ikke lige fremlagt fingre imellem der. Nej, den er enormt stærk, sådan propagandamæssig, den der, den evige jøde. Ja. Men det, så er man jo allerede i gang, ikke? Og så kommer vi så tilbage til det her, det her mærkelige Beverly Hills miljø, ikke? Hvor alle de her perfekte, rige mennesker, de går og hygger sig lidt, ikke? Det er en meget underlig scene, fordi da jeg så filmen igen her, det vil være nogle år siden, jeg har set den sidste, men da jeg så den scene der i skolen, det var virkelig forfærdeligt. Den kunne jeg ikke lide. Og så sad jeg og tænkte, nej, er jeg vokset fra den her film? Kan jeg ikke lide den mere? Og heldigvis gik det over. Men du tænker der, hvor de så laver der, hvor hun sidder det der kys? Ja, det er slet kys? Ikke mig. Det der, hvor de sidder der, og han bare bliver ved med ikke at høre efter. Og det, nej, den ting kan jeg ikke lide. Men det er jo også det der med, Verhoeven er jo ekstrem, ikke? Så når Verhoeven, han skal lave noget andet ekstrem, altså for eksempel high school, ja. teen-miljøet, eller hvad det er, amerikanske high school-miljø, ikke? Så bliver det jo også ekstrem. Så bliver det jo også en pastis, eller hvad hedder det, nærmest en kliché, ikke? Så han er jo bare sådan, han skruer jo altid meget på de der knapper, ikke? Og skruer meget op for alting, ikke? Så det bliver meget ekstremt. Og det hele er jo, det er jo netop skruet op på 11 der altså med alle scenerne, og det er jo det, der gør filmen fed, altså det er jo det der gør den fantastisk, og det er den her scene også, jeg ved ikke, det var bare et eller andet, der ikke lige var mig, men det er jo, ja. Men noget af det, der er så fantastisk ved den scene, og noget af det, jeg elsker, når jeg ser sådan nogle lidt datede film, især når de måske kun er 10 år gamle eller 20 år gamle, det er det her med, hvad kunne computere på det tidspunkt? Det er det, han sidder og animerer det der kys, ikke? Og man tænker bare, i 97, der har man sikkert tænkt, wow, det er fandme fedt det der, det er godt lavet. Det bevæger lavet. Sig. Nu ser det bare så kikset ud, ikke? Ja. Og det fik mig til at tænke på, da vi så Escape from New York, da vi så de der sådan computergenererede linjer, der var, når han flyver i det der jetfly, eller det der glider, når han skal ind over byen. De der lige linjer, de holder på en eller anden måde stadigvæk, selvom det er totalt 80-agtigt. Men når man prøver på at vise, op i rumskibet, så falder det lige pludselig helt igennem. Jamen jeg tror også, altså jeg tror vi faktisk, vi snakkede om dengang også, at jeg elsker den der start i Escape New York, det der, hvor man ser de der helt lige linjer, de er nærmest sådan helt tidsløse, fordi de er lavet så smukt, ikke? Altså, det fungerer stadig, men altså, og så inden vi kommer til det her Beverly Hills-miljø, så har vi jo allerede, fået at vide, at det er den samme manuskriptforfatter som på Robocop, ikke? Og så får vi så de her propaganda-spots, som er fuldstændig fantastiske. Altså jeg prøver at se, om det, jeg prøver at kigge efter, om der er nogen, der har lavet en film, hvor man har klippet det hele sammen, men jeg har ikke kunne finde det endnu. Hvor vi får det der, I'm doing my part, ikke? Det der mantra for filmen, ikke? Jeg vil gerne have en t-shirt, hvor der står det der, I'm doing my part. Og det der med, at man ser de der børn, og man ser, hvordan det sådan helt gennemsyrer hele samfundet, ikke? Hele den her tanke omkring, hvad der er samfundet, altså det er helt fra barns ben. Det er jo ligesom Hitlerjugend. Fuldstændig, ikke? Og det er det her med, at hvis man skal være en succes i det her samfund, så skal man ind i hæren, ikke? Ja. Det er jo meget ligesom sådan det gamle Grækenland eller Romerriget, ikke? Altså det er inde i hæren, man får succes. Man skal være borger, man får borgerskab. Ja, det er jo fuldstændig ligesom Aristoteles' tanker, ikke? Altså man skal gøre sin pligt for at kunne få lov til at stemme, ikke? Det var det, han var jo også meget inspireret af alt det der, det gamle der Hitler, også under nazitiden. Det var jo også, altså man kunne jo ikke rigtig gøre noget i Tyskland, medmindre man var nazist. Altså lige meget, om man var glødende nazist, eller man bare var nazist for at kunne, nærmest få børn. Altså det var måske ikke helt på den måde, men det var jo sådan lidt af det, de snakker om her, det med, når de så bliver borgere her i Starship Troopers, at... Ja, så er det nemmere at få lov til at blive gravid og gøre sig inden for den politiske verden og sådan noget der. Ja. Det nævner hun på et tidspunkt, at hun vil gerne have børn, så derfor så hun vælger sig til her. Ja. Men så samtidig med det, så er der jo sådan nogle rige mennesker, der kan sidde over, ikke? Fordi de er rige nok til at være privilegeret lidt, til at trods alt stadig kunne stå lidt udenfor, hvis de vælger at gøre det, ikke? Men alle de der fattige røver og sådan noget, de bliver jo så nødt til at melde sig ind i herren, ikke? Og så... Altså det er meget sådan det gamle Grækenland, ikke? Altså det er det der med succes, og det er det jo også, altså det er jo også, jeg kommer også til at tænke på, at det er jo helt sikkert for Verhoeven at kritisere den her amerikanske krigsmaskine, ikke? Fordi i USA, der bliver hæren jo en vej ud af fattigdom for rigtig mange amerikanere. Ja, det kommer de jo værger på skolerne jo. Altså, ja, ja. Og de står på parkeringspladsen over ved de store centerne og værger også jo, altså. Står og deres fine uniformer, altså. Og så får de jo, de får sådan en health, hvad hedder det, security, ikke? Og de får det er måske, jo et godt job, så længe ja, man ja, ja, og de får måske noget pension også, og de får tjener måske flere penge, end de måske kunne have gjort, ikke? Og de får måske også noget uddannelse og noget, ikke? På skolen, eller hvad hedder det, i forbindelse med herren, får de også noget uddannelse på en eller anden måde, ikke? Så de får en uddannelse på en eller anden måde, der er anerkendt af resten af samfundet. Og herren fungerer jo i USA som sådan et minisamfund, ikke? For de har jo deres egen krigsret, og de har deres eget budget næsten, og sådan noget, ikke? Så det er jo sådan et lille land i landet, ikke? Så det er bare det her med, at succesen er bare herren i det her samfund. Ikke? Det er det, de alle sammen aspirerer imod. Også dem, der klarer sig godt i skolen, de aspirerer også mod at komme i herren. Det er så bare forskellige dele af herren, de kan komme ind i. Ikke? Altså, så bliver man intelligence officer, hvis man klarer sig rigtig godt med matematik. Ikke? Ja, eller hvad her det, som hun så gør ved, at hun Dennis Richards meget overbeviste selvfølgelig. Ja. At hun er rigtig god til matematik, og hun bliver, hvad her det, kommer ombord på det der rumskib. Tror du ikke på, at hun er math genius? Nej, det er lidt ligesom i, hvad her den, The World's Not Enough, hvor hun skulle være rocket scientist, eller hvad pokker det var. Nej, hun er sådan en nuclear scientist. Ja, men stadigvæk, det var, ja, ja. Og så går hun rundt i sådan en skimpy mini shorts. Ja. Men hun er meget lækker. Altså, hun er, jeg kan lige så godt se nu, jeg var vildt forelsket i den gang, jeg så den her film, og jeg synes, hun er sindssygt lækker. Og det synes jeg også, når jeg ser den igen. Jeg synes, hun har lidt nogle store øjenbryn, men det gør mig egentlig noget. Jeg synes, hun har en god, ja, altså hun har en god krop, selvfølgelig. Men jeg synes godt nok, hun er nok en af de værste skuespillere, at jeg har set i lang, lang tid. Altså, jeg er fuldstændig end det med mor sidste gang. Ja, faktisk. Altså, okay. Det må det virkelig være slemt. Ja, altså jeg synes, hun har gjort det godt i en film, eller egentlig Wild Things. Jeg gjorde hun det godt, det var så også mindeværdigt på mange måder. Er det ikke noget med, at hun er nøgende i? Jo, også det. Den har stadig ikke fået set. Det kan godt være, jeg skulle gøre det. Hende og Neve Campbell. Ja. Hun har en eller anden, hun ser på en eller anden måde bedrøvet og sådan småsød ud hele tiden igennem den her film. Altså hun har sådan en eller anden evne til at se sådan lidt småsmil og se lidt ked af det hele tiden. Så det, ja. Jamen det er sådan de to knapper, hun har, ikke? Det er sådan, i dag ked af det eller glad. Ked eller glad, ked eller glad. På en eller anden måde så er hun fandme godt castet, ikke? Og det synes jeg sådan set de fleste af dem er, fordi det er sådan nogle glans. Ja, jeg synes faktisk, Kasper Van Dien, han gør det ret godt i den. Altså, han har ikke været særlig overbevisende i ret meget andet. Men her som den der hjernedød grunt, der gør han det sgu godt, synes jeg. Mm. Og det er jo en videreudvikling af den rolle, han spillede i. Han var jo med i Beverly Hills i en del afsnit. Altså, det er jo sådan set bare en videreudvikling af den, hvor de sender ham ud i rummet. Beverly Hills i rummet. Ja. Jamen, det er ret nok. Det sjove er jo, at Verhoeven, nogle af hans pre-screeninger og noget, før de begyndte at lave film, der var meget snak om, at de skulle have skuespillere, der var den alder, som børnene rigtig ville være i bogen, eller havde i bogen, det vil sige, når de er færdige med gymnasiet, hvilket det jo nok er. Ja. Men de ville simpelthen blive alt for unge, og der, problemet med at sende dem i krig, og de nøgenscenerne og så videre, der var lidt problemer der, så de valgte de her lidt ældre personer, og jeg sad godt nok og tænkte over det, da man så den første gang i klasselokalet, at de er lidt, altså de ser lidt gammel, Dina Meyer også, og hun ligner ikke ind på 15. Hun er sød, men det er jo sådan lidt det samme problem. Ja, det er jo lige nærmest det, jeg sagde på Dylan, det er de også skal grine med i Simpsons, ikke, på Dylan, hvor de siger noget om, han er 38 eller sådan noget i Simpsons. Og Dina Meyer er jo også fra Beverly Hills, hun var jo også med. Ja, ja. Hvad er det, hun spiller der i? Hun spiller Brandons kæreste, eller sådan en hans... Hun er gift, hun lærer, eller sådan noget. Når hun er gift med hans lærer, hans professor, og så har de en affære. Ja, men er det ikke... Det var Maria, hun snakkede om ham. Jeg vidste ikke, hvad hun var. Men Maria, hun kendte den så. Er det ikke noget, at hun vil udnytte ham kun for hans penge, eller sådan noget, Dylan? Ja, hun har ikke noget med Dylan at gøre. Det er Brandon. Kine? Det er Brandon, nå, er hun. Ja, hun sagde godt, at det var Dylan. Ja. Hun plejer altså ret godt styr på sit Beverly Hills, men det kan godt være. Det har hun altså ikke helt styr på, for det var Brandon. Det skal jeg nok sige og vende tilbage til hende. Det var Brandons professor, det var konen til ham. Mm. Og da han så finder ud af det, så går det selvfølgelig helt galt. Jamen er det ikke noget med, hun er sådan en pige? Det er utroligt, man kan huske Beverly Hills efterhånden, men ja, det sætter fast. De må da også snart genopsende det. Jeg synes næsten ikke, de har sendt det på TV2. Det må da starte. Nej, men den kører ikke på TV2 mere. Den kører rødt over på Zulu. Ja, men den kommer tilbage på et tidspunkt. Den er jo seriesøndag. Næsten hver søndag med Beverly Hills, så du kan bare slå over om søndag. Ja, okay. Så må det komme tilbage. Men I genudsender alle afsnit hver søndag. Ja. Men jeg tænkte også på, altså det er måske også det, at sådan, og det bemærkede Maria også, da vi så filmen sammen, at problem måske er, og det har jeg faktisk altid synes. Nu skal du ikke finde huller. Jo. Et problem for den her film, kontra for eksempel Robocop, som jeg holder mere af. Jeg synes, Robocop er en bedre film end den her film, og jeg skal nok fortælle jer, hvorfor. Fordi et problem for den her film, det er, at alle karaktererne er fuldstændig hjernedøde og tomme. Og fordi de bliver så hjernedøde og tomme, og det der er en pointe i, selvfølgelig er det det, fordi at de er bare sådan nogle, de kan ikke selv tænke en selvstændig tanke, de er bare indoktrineret i det her samfund, og de handler bare som samfundet vil have dem til at ændre, eller doktrinen vil have dem til at ændre, handle. Men problemet er så, at de her karakterer, at man føler måske ikke sådan helt vildt meget for dem. Og det gør måske, at man er sådan lidt mindre med, og lidt mindre, hvad skal man sige, bekymret for, hvad der sker med den. Og når man er det, så synes jeg, at jeg føler, at jeg ikke er helt så involveret, som jeg er i Murphy i Robocop, eller hvad hedder hun, Lewis i Robocop, som jeg er virkelig helt, involveret i. Jeg synes ikke helt det at sammenligne de to film, altså det er lidt en anden type film. Jeg synes godt, man kan se dem her gå igennem en udvikling hver især, at det er sådan lidt en coming of age for alle personer, hvor man ser, at de får realiteterne at se, at verden måske ikke er så lyserød, som de gik og troede dernede. Jamen, gør de det? Sig. Også det med Carl med Neil Patrick Harris, det med, at han til sidst siger, at ja, han er oberst, eller hvad fanden han er, ikke? Og han var nødt til at sende folk derned og slå en masse ihjel, for at de kunne finde ud af, hvad de skulle gøre for at redde resten af verden. Og den måde, hvor han kommer fra at være en skoleelev, der sidder og leger med hans hamster eller hans frikke. Og det samme med ham, Rico, vi ser, som også går fra at være lidt en cheerleader-type til at være, altså, til at have, hvad det hedder, ansvar. Det er altså ikke helt enig i, Morten. Det er altså ikke helt enig i, fordi jeg mener ikke, at det er okay. Jeg mener ikke, at det gennemgår ret meget en udvikling, faktisk, fordi jeg mener faktisk, de går fra og være enige i det samfund, eller fuldstændig støtte op om til at være max enige med det samfund. Altså, de bliver jo næsten mere troende sidst på, at det, de gør, er det rigtige. Så deres egen, sådan den der kamp, de har for at bryde ud af det her, den forsvinder fuldstændig til sidst. Sidst har de bare blevet en igennem en udvikling. Det er ikke sagt, at det er en god udvikling, men de går igennem en. Ja, men jeg synes, Neil Patrick Harris, han har det jo allerede lidt i starten, ikke? Altså, han siger også det der med, I can't do humans yet, siger han så bare, ikke? Altså, han har allerede de her tanker omkring, hvad kan han bruge det her til, ikke? Og han er allerede sådan lidt kynisk og lidt kold og kalkulerende allerede der, ikke? Og sådan, men det er jo også samfundet, altså, det er jo sådan samfundet er. Det er jo den måde, Men, jamen, jeg tror også godt, at Boyhood kan gå hjem og vugge i forhold til den her coming of age drama, som og der har Morten jo en pointe, ikke? Fordi det er jo samfundet, altså det er jo også det, der er pointen med filmen. Man kan jo ikke bryde ud af det her samfund. Hvis du bryder ud af det, så bliver du skudt. Altså det er jo ligesom Nazi-Tyskland. Hvis du stiller dig op og er modstander af et helt samfund, så bliver du bare skudt, ikke? Altså, der er ikke plads til at stå op. Det er jo ikke et demokrati, så der er jo ikke plads til, at du kan sige, hvad du mener, sådan set. Og det er jo også derfor, at personerne i den her, de er jo dem, der sådan set overlever filmen. Det er jo sådan set dem, der lidt falder i med tapetet. Dem, der følger, dem, der følger doktrinerne. Ja. Og bliver en heroisk starship. Spørgsmålet er om soldat. Spørgsmålet er, om de bliver skudt, eller om, altså vi følger jo en verden, en jorden, så langt ud i fremtiden, hvor jorden har været i krig så længe, hvor det simpelthen bare er indforstået, at det er helt normalt, at det vi skal nu, det er at aftjene vores værnepligt, tage vores 2 år, så vi kan hjælpe jorden, og derefter så er det nogle andre, der tager deres... 2 år, siger det jo. Ja, jamen, så er det andre, der tager deres 2 år, ligesom man, altså i... hvad det i, jeg kan ikke huske, hvor han nede i Mellemøsten, hvor at alle drenge og piger, fra de er ikke ret gamle, skal ind og tage deres 2-3 års værnepligt, og for at hjælpe med at beskytte altså deres hjem, ikke? At det er bare sådan en del af livet. At det er, jeg tror ikke, de ser det som en straf, nødvendigvis, eller noget, de bliver skudt, hvis de siger nej. Jeg tror bare, at, jamen, sådan er det bare. Ligesom, men det tror jeg helt klart også, at en af sådan er det bare. Det er den der den selvfølgelighed, i hvordan de alle sammen tænker på den samme måde. Men det er altså, også det, der var hyggeligt. Der er ikke en eneste oprørstanke, der er fra det. Altså, der er forældrene, som helst ikke ville have, at Rico han bliver soldat, fordi de har større ambitioner for ham. Men de kan jo ikke rigtig gøre noget alligevel. Altså, de kan så, ikke... På et tidspunkt, der er der en eller anden, der bliver nævnt, sådan der er en eller anden journalist eller et eller andet, der siger, at der er nogen, der taler om en samlivspolitik, frem for at slå insekterne ihjel, skulle vi måske prøve på at se, om vi kunne leve sammen med dem i stedet. For det bliver nævnt én gang i filmen, den der anden stemme, der kunne være. Men ellers så kører de bare stenhårdt på, der er kun den her en vej. Men, det er fedt. Men det er jo også, man, ja, det er gennemført. Det gennemsyrer det hele, ikke? Altså, vi ser jo også der i starten, hvor han står, hvor de har, hvad er det samfundsfag, de har. Og der får de jo også banket ind i sig, at, for at bruge en hård metafor oven i det, altså, at det er jernnæven, der ligesom styrer, ikke? Det er power is might, ikke? Altså, det er fascismen, ikke? Force is violence, som han siger, ikke? Hvad vil folkene i Hiroshima sige til det, ikke? Altså, vi vandt, fordi vi smed en kæmpe bombe i hovedet på dem. Altså, den stærkeste overlever, ikke? Altså, det er jo sådan totalt... Det er jo romerriget igen et eller andet sted. Romerriget var jo også... Altså, de reagerede jo også ved at være de bedst trænede soldater, ikke? Ja. Ja. Men I synes ikke, det er et problem så? Det her med, at karaktererne er ret tynde. Nej, og ret... Jeg tror, det er fuldstændig bevidst. Og jeg synes, det er lige præcis det, der er med til at gøre filmen fantastisk. Jamen, jeg tror, det ville have været et problem, hvis de havde været skåret mere kraftigt op. Altså, hvis det virkelig havde været man havde følt for, så havde man måske nærmere kunne se, at ja, det havde sat ikke fungeret så godt, tror jeg. Det er netop det, der er fedt, ikke? Nu når hende Dizzy, hun dør der, ikke? Hvor den scene der, den er så fuldstændig overgivet og forfærdelig, men det er bare... Altså, hvis man havde bare den mindste følelse over for hende, ikke? Så ville det bare slet ikke gå, fordi hun ligger jo i 30 sekunder og hoster blodet op i hovedet på ham, og den er jo fuldstændig, altså, jeg synes, den er så fed på den dårlige måde, den scene. Men det er jo også, altså det der high school miljø, det tænker jeg også på, at du så den igen, altså det er jo det her Beverly Hills i krig, ikke, som vi har snakket om, men også bare det her med, at alting har noget med vold at gøre, ikke, altså de har vold i skolen, og den her American football udgave, de spiller, det er sådan en mere ekstrem udgave af American football, hvor der er mere vold, ikke, og det handler om at vinde, og igen de der, de bruger sådan nogle mere I'll crush you, og sådan noget, de bruger alle de der krigs, hvad hedder det, udtryk, ikke? Så allerede der, er det begyndt at komme ind i dem, ikke? Jamen, det er lidt ligesom, de går på en militærskole, hvis man kan sige sådan. Det gør de jo sådan set, det er jo en slags forberedelse til at blive kommet. Ja, det er jo hele samfundet, altså. Ja, hele samfundet er jo, for at de kommer ud, bliver de jo gjort til soldater. Altså, det er sådan helt Spartan, ikke? Altså, Og der kommer så et andet, der kommer så et af mine, nu begynder jeg med mine problemer i filmen. Det er ham der, Loverboy, Sander, der. Mm. Det sjove er, at de møder ham i hans sidste kamp mod Rico, og han siger, at det er også hans sidste dag i det civile, og så skal han på Fleet Academy sammen med hende i Ibanez. Carmen, ja. Og så da de møder hinanden nogle uger eller måneder, det ved vi ikke rigtig, senere, så er han allerede blevet hendes overordnet, og er bare super dygtig og sådan noget. Selvom vi hører, at hun bare er en hotshot, der er bare røget direkte igennem skolen. Og hvordan kan han så allerede være så meget bedre, og bare være... Det forstår jeg ikke. Det er dit problem. Det er mit problem. Og det jamen, jeg ved, det tænkte jeg overhovedet ikke over. Det har jeg overhovedet ikke over. Det kan være, fordi han er mere pool. Det kan være, at han kender nogen, som kender nogen. Det er meget sexistisk på en eller anden måde, at det er jo sådan lidt, at han er jo mand, og det er da meget i det her, sådan at mændene er overlegne kvinderne. Det er det er jo et samfund med meget sådan typiske mandlige værdier, kan man jo roligt sige. Ja, det vil man sige. Men det er sjovt, du nævner det. Jeg tænkte faktisk også over det, Morten. Det vil jeg sige. Jeg stussede også over det, og jeg slog det hurtigt hen, så jeg tænkte, han har lige været der nogle uger mere, og det er nok til, at man åbenbart kan komme frem, eller sådan noget. Ja, og det er sjovt, det kommer lige efter, at vi har hørt, at hun bare var super dygtig, og bare acede det hele. Og så tænker jeg, hvis at det simpelthen bare er toppen, hvordan kan han så bare være endnu mere? Ja, det kan man selvfølgelig godt være endnu dygtigere, men ja, det ved jeg ikke. Det faldt jeg bare over, og det irriterede mig lidt. En anden ting, jeg også godt kunne lide det der high school miljø der, det er, nu har jeg så lige set Boyhood, hvor de også gør det, men det er det der med, at de svæver til flaget og snakker om den der ramse, ikke? Og det gør man jo i USA, det er jo, de står jo op, i nogle skoler står de op hver morgen, og så... Ja, i Boyhood, der gør de jo to gange. Altså... Ja, der gør de det to gange, både til Texas flaget, og han gør det, der gør hovedpersonen det godt i Boyhood, fordi han er sådan lidt træt, så vender han sig over mod Texas flaget, fordi vi skal også lige have det med, og så det amerikanske flag, ikke? Så det er jo meget sjovt, at der er også de der... Der er så mange paralleller, ikke? Og man lægger måske ikke mærke til dem, hvis man ikke lige kigger efter dem, ikke? Men der er så mange paralleller der sådan, til det amerikanske samfund, hvordan det er indrettet. Og det er jo også det, at der er nødvendigt, sådan en som Paul Verhoeven, han kommer jo udefra, altså. Og det er jo igennem udlændinges optik, at det USA ofte bliver set på den måde, at de måske ikke helst ikke vil se selv, altså, men det er jo den måde, at der, de fleste ser dem, altså som sådan den der stat over staten, altså nærmest, at det er USA, der bestemmer. Men også det der med, at USA har jo ørnen, ikke? Fuldstændig ligesom Romerriget, ikke? Og de har det sendet, og de har, altså der er så mange, de er så inspireret af Romerriget, ikke? Og de har en kæmpe stor militær, altså militæret er jo en kæmpe del af deres budget derovre, ikke? Og så han sidestiller jo faktisk nærmest USA med Nazi-Tyskland, jo, og den... Ja, eller Romerriget. Det skulle komme meget fra Heinleins bog, at det var hans kritik af USA. Ja. Men altså Hitler var jo inspireret af romerne. Det var jo derfor han ville lave alt det der hele tiden. Altså han ville bygge den der kæmpe store romerske. Altså han så jo alt det der, at han kunne bruge, og så brugte han det. Han var jo besat af det der. Altså. Men det er jo mere, altså det er jo mere, at USA der er gået helt galt, ikke? Fordi USA har jo stadig en masse. De har jo en fri presse og sådan noget. Og de har jo, altså der er jo andre ting, der trækker den anden vej også, ikke? Altså. Mere eller mindre fri presse er det vel. Men der er stadig mere fri, end den er i det her univers. Til du det til Snowden? Ja. Ja, okay. Nu skal det ikke blive en politisk podcast. Men jeg kan godt lide den der scene også, som jeg synes også er sådan en scene, jeg kan huske. Det er der, hvor de der børn, der lærer om våbne. Og så deler de lige ammunition ud bagefter. Så kan de lige få nogle rounds at lege med. Og sådan og så hele det her internet, noget der, would you like to know more, ikke? Der foregriber han jo egentlig meget sådan, hvad der skete på altså, internettanken, tænker jeg. Eller med, at man klikker sig videre, ikke? Og så den her totale... Det er fordi, han er vokset op med de gode gammeldags adventure-spil på computeren. Ja, og så det der med, det loader sådan, det pixelerer ud sådan, det er også ret fint. Og så det her med, det er igen også bare fantastisk, det her med den her ko, kan I huske det? Den her ko, der bliver sendt ind til den her Arachnai. Den er der censur på, men den her station, hvor de ved dræbt alle de her mennesker, ikke? Den er der ikke noget censur på overhovedet. Mennesker der er bare fuldstændig flået i stykker. Der er heller ikke på ham, der skal henrettes. Se på alle kanaler i aften. Og også hen i morslutningen der, hvor de har fået fat i den der brainbug der. Der er faktisk censur. Ja, der er censur på, men det er sådan forholdsvis tydeligt, hvad det egentlig er, der foregår. Altså, fordi det er jo så overdrevet på den der Port for Hooven måde, at den der sorte bjælke, den er der sådan set ikke, når man ser det, altså man kan sagtens se det. Men det er så også bare for at understrege, hvor meget det er en fisse eller en røv. Det er faktisk sjovt, fordi det var noget af det, som Verhoeven og manuskriptforfatteren er blevet kritiseret for, det er, at de har tilføjet den her sadisme til filmen, som ikke var med i bogen. At den var ikke så grum eller så grænseoverskridende på den. Men det har den måde, alle, det har alle Verhoevens film. I alle Verhoevens film, der er verden sådan rigtig, rigtig ond, og alle mennesker er onde ved hinanden, og det er der en pointe i. Altså. Men det her, det er bare en mere PG-13 ond verden, eller det ved jeg ikke. Synes du det? Jamen, det ved jeg ikke. Der er der rigtig meget blod i den, synes jeg. Jo, men det ved jeg ikke. Det er bare ikke, det er stadigvæk på den her, på det her komedie, niveau, altså det er ikke lige så, det er der ikke i Robocop, synes jeg, det er lidt, men ikke. Nej, det er rigtig nok, satiren er tykkere her i, det vil jeg godt give dig ret i, men man får jo også indtryk af det der med den der censur, at det tænker jeg i hvert fald, at grunden til, at nogle ting er censureret, og nogle ikke er, det er der fordi, at nogle ting bliver brugt til at påvirke befolkningen til at mene noget, og noget bliver brugt til noget andet, ikke? Altså det er derfor, at vi skal se alle de der mennesker, der er døde, det er derfor, at det skal vække sådan en eller anden farve, ikke? Og det er så tydeligt. Altså, der er flere eksempler på det i filmen. Det er rigtig propaganda. Jeg har læst det. Læst på lektien. Men altså, Robocop, jeg er enig med Christoffer i, at det er en bedre film. Og jeg synes, den står skarpere. Yes. Og en af grundene til det, til at jeg synes det, det er, det bliver den her films svaghed, Starship Troopers, at den er... Altså den her overflade, som den har, den her med vilje overflade, det er både den styrke og den svaghed. Fordi lige præcis. Det har en point i sig selv, men på den anden side, så bliver det også en pastiche. Altså det er lidt ligesom, når Frank Zappa, han laver musik, han kan imitere en genre, og så samtidig gøre lidt grin med den. Han kan sådan perfekt imitere noget. Det er ligesom Paul Verhoeven, han imiterer den her sådan action-genre, hvor at det bare gælder om at komme ud og kill the bad guys og så videre. Ikke? Han imiterer det, og så gør han grin med det på samme tid. Og det gør så også, at man følelsesmæssigt aldrig bliver sådan helt vildt dybt involveret i det. Fordi at man fornemmer det her, den her ironiske distance hele tiden, synes jeg. Så budskabet kan faktisk blive lidt en lille bitte smule svækket af det, det vil jeg synes faktisk. Altså, det har måske været, ja, det ved jeg ikke, det går jo rimelig klart hjem, men man får jo også, når det er så tyk en satire som det er, så begynder man jo også bare, at det hele er jo bare for sjovt, det er jo ikke noget, der betyder noget. Det er jo den reaktion, man i hvert fald godt kan få. Mm. Tænker ja. Jeg. Det er da en mening i hvert fald. Ja, altså, men når det så er sagt, så synes jeg jo også, altså alle andre instruktører vil jo, altså det er fandme en svær film det her at lave, ikke? Alle andre instruktører vil, Michael Bay havde jo lavet den fuldstændig aldeles frygtelig, fordi han netop ikke kunne have lavet, altså han er enten gået for meget i den ene eller den anden grøft, altså han går virkelig på en balancegang til at man stadig kan holde det ud, for eksempel. Og så stadig sådan få noget med, altså, og så stadig være med. Altså, det er sådan... Prøv at tænke, hvis man satte sådan en fuldstændig... Prøv at tænke at sætte Edgar Wright til at lave en udgave af den. Kunne det ikke være spændende? Men Edgar Wright er jo ikke nogen dårlig. Nej, det er ikke sådan, men jeg tænker netop, hans udgave af den kunne være spændende. Ja, ja. Undskyld, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvem er det, det er? Shaun of the Dead og... Ah, okay. Hot Fuzz. Ah, okay. Ja, ja. Men jeg tænker også jamen, Lynn Wiseman og sådan, kommer helt sikkert til at lave remake. Nu har han jo lavet remake Total Recall, så kan han lige så godt fuck den her op også. Ja, jo, men han kan også lave okay ting. Altså, det ved jeg ikke, men... Jo, Die Hard 4 var der okay, men ikke nogen for det. Det var ikke nå. Den, nej. Nå, okay, du tænker på Underworld. Underworld, den første kunne jeg godt lide. Ja. Jo. Den var i hvert fald god ånd, den første Underworld, fordi de faktisk brugte ret mange praktiske effekter i den. Ja, det kunne og den er også dejligt dyster, og der er bare et eller andet. Og Kate Beckinsale i Strømt. Ja, okay. Ja, det fungerer. Men det burde vi måske også lige nævne lige hurtigt, det her med praktiske effekter i den her. Yes. Fordi der er i hvert fald nogle af de der bugs, de har lavet i, hvad hedder det, dukker, eller ja... Og det ser mega fedt ud, synes jeg. Det er jeg altid vild med, når de laver modeller eller dukker. Det er jo også Phil Tippett, der var med til at lave effekterne i ham, der blandt andet var med på... Var ikke Jurassic Park, han var med på os? Jo, Alien 3 også. Og sådan, ja, det er jo så rigtig godt, men... men effekterne var da udmærket i den. Han var også med på Star Wars. Han er en af de gamle... Ja, han har været med til at lave Yoda måske, eller holde Yoda, eller hvordan er det? Er der et eller andet? Eller er det jo... Han op i... Er det Rancorn, eller er det de der, måske de der, hvad hedder det, de der Tontons, tror jeg faktisk, han har haft en hånd med i også. Også har vi hånd op i dem. Not literally, men altså. altså Yoda, det har jo så været, det var jo selvfølgelig Frank også, men ja. Han har arbejdet for ILM. Han er meget stop motion, det er meget ham, der har lavet stop motion. For eksempel i Robocop, der er ham, der lavede 1, 2 og 9. Det er rigtigt. Men jeg synes, jeg vil give dig ret i, jeg synes effekterne var rigtig gode, altså de overholdte overraskende godt. Også de der faktisk computereffekterne ude i rummet, hvor man ser de der store skib, der knækker midt over og sådan noget, synes jeg også holdt stadig fint. Det der så ikke holdt, det var de der greenscreen scener der, hvor de stod og skød på krybene. Fordi der kunne man se, at de skød op i luften og slet ikke i nærheden af, hvor deres modstandere var. Det igen, en lille ting, der generer mig. Det tilder jeg inkompetence. Nå, det kan selvfølgelig også godt være. Ja. Men man kan se, at de stod skudt et helt andet sted, end der hvor de var. Det er det, vi har med at gøre her, ikke? Altså. Også at de i starten brød, altså der stod de jo fandme en hel deling og skød på en, og den døde ikke, og i slutningen, der kan de bare... Men er det ikke også det, der er en pointe? Er det ikke det, der er en pointe, at de overhovedet ikke trænede? Altså, nu kan vi godt foregribe det lidt. Men jeg har det jo sådan, da jeg så film igen, så tænker jeg, hele det her med den her meteor, ikke? Der er nogen, der har fucket op, og så har de ikke set, der var en meteor på vej til jorden. Meteoren er så røget igennem deres sikkerhedsnet på en eller anden måde, har smadret Buenos Aires. Så skal de finde nogen, der er fandme dem, der egentlig har skyld i det, altså regeringen. De er jo ikke fucket op. De skal frem, du skal høre min conspiracy her. De vil jo selvfølgelig ikke påtage sig skylden. Så finder de på, okay, vi går i krig med dem her, der ligger ude i den her helt der fantastiske scene, hvor de siger, we are here, they are here, og så er de bare sådan mega langt væk fra hinanden, og så springer deres planet i luften, we need to destroy them, eller sådan noget, siger de så. Så altså, det er så tydeligt, at den her krig, det er bare sådan en fabrikation, for at... Altså det er jo fuldstændig ligesom i 1984 igen, det der med, at lige snart, så længe ens nation er i krig, så stiller man ikke spørgsmål til, hvordan landet bliver drevet, eller hvordan folk har det, og sådan noget, fordi så stiller man bare op omkring krigen. Og så længe man kan holde folk beskæftiget i den her krigsmaskine, så bliver man ved med at have magten på den måde. Og det er så tydeligt, at den her meteorangreb, at det i virkeligheden bare er et meteor, der bare har ramt jorden, og så har man givet de her boks skyld. Og det er derfor, de overhovedet ikke har trænet dem eller noget som helst, indtil de skal ud til dem, for de ved overhovedet ikke, hvad fjenden er. Så de siger, okay, nu det er bare en ren sådan, hvad skal man sige, det er sådan en formøvelse, at de sender alle de her sted. Lidt ligesom dengang man, altså det var lidt ligesom også dengang man sendte nogle af de der fiaskoer, amerikanerne var indblandet i, hvor man sender folk over, så har de ikke trænet i det miljø, de skal arbejde i. Ikke? Her har de jo heller ikke prøvet at træne i det der miljø i ørkenen og sådan noget, ligesom at træne mod den her type fjende, som de møder. Så jeg synes, det er meget, meget tydeligt, i hvert fald min sammensværgelsesteori siger mig, at det er meget, meget tydeligt, at det er bare et trick, man har gjort for at få noget krig i gang. Det er false flag angreb. Jeg synes, det er en god teori, Christoffer. Den meteor, de møder, eller den meteor, der smadrer Buenos Aires, det er jo den meteor, som Denise Richards møder, da de vælger at flyve en ny rute igennem noget, som de ikke har fløjet i før. Det siger de. Så ja, jamen det er jo hende, altså... Jo, jeg tror ikke, hun ved det, men ja, men altså... og der siger de, at de har jo ikke radiokontakt, så de kan nå at stoppe den. Men den der meteor, altså det... Det er jo også det, fordi det er også det, der er en pointe, ikke? Fordi jeg det tror ikke, de selv kan slynge den afsted mod jorden, for at de kan få lov til at... Nej, men det er jo bare meteorer, der er på vej. Altså nogle gange så rammer meteorer jo jorden, nogle gange går de jo... Der er jo eksempler på meteorer, der har ramt jorden, ikke? Så er det bare en stor meteor, der ramt jorden, og så er nogen, der har fucket op, ikke? Og så kommer den ind for den der zone tilfældigvis, og sådan, åh ja, så går vi lige i krig med den. Det var et terrorist attack. Og det passer jo fint sammen også med, at hvordan vi ser det billede her i medierne, ikke? Jeg tror fandme ikke på de oplysninger, jeg får. Så jeg tror heller ikke på, at det passer, at det er Ragnar, der har angrebet. Fordi jeg stoler ikke en skid på medierne i den her film. Fordi det har vi jo set allerede, hvordan medierne, de bare er fuldstændig sovset ind i propaganda, ikke? Hvor man ikke kan adskille fakta fra fiktion hele tiden, ikke? Så det er jo også en pointe. Så alle lyver for hinanden. Så det der med meteorangrebet, det er bare en... Det er et cover-up. Jeg er sikker på det. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan de skyder de der meteorer afsted, fordi vi har ikke rigtig set nogle af de der store slangebøsser der. Exactly. Vi har set dem, der kan slå en kæmpe prut, som skyder rumskibet ned, men det er det. Ja, det kan godt være, at den er så koncentreret, den der afføringsting, den bare forstener. Lige præcis. Det kan godt være, at det brainbug, der måske har haft en snabel. Den lignede ikke sådan en... Det er mine pointe. Og vi ved jo, at staten står for alt tv, ikke? Alt det tv, alle de oplysninger, vi får omkring det her meteorangreb, får vi jo gennem de her tv-indslag. Og det er jo staten, der står for de her tv-indslag. Men de lyver ikke sådan nogen, Christoffer. Nej. Det bliver jo ikke... Nej. Goddamn bug, whack the stjerni. Jeg kan godt lide det der med, at man faktisk får sympati for de der væser der. Altså lige meget, hvor voldsomme og voldelige de er, de der bugs. Altså, så får man jo sympati med dem, fordi det er... De bliver også bare angrebet uhensmæssigt. Det er jo menneskene, der kommer til deres planet og begynder at smadre dem. Og det er jo dem, at... First strike, det er den synes, der. Ja, og det er også en total, imperialisme, tænker man samtidig også, når man sidder og tænker, nå okay, det kan godt være, at man lige skulle bruge ressourcerne på den her planet. Nå, vi finder bare lige på, at de har slynget en meteor efter, så har vi en undskyldning for at gå ind, ligesom med olien i Irak, ikke? så i hvert fald, som der var nogle teorier omkring, at amerikanerne gerne ville have fat i olien, ikke? Så det tænker jeg i hvert fald, da jeg så den. Men jeg synes, så det er fedt, de her boks, noget af det, jeg synes, der er fedest ved dem, det er, at de altid går efter benene. Mm. De klipper benene af folk. Hver gang man møder en eller anden veteran, så mangler han benene. Og det første, man ser, de gør ved ham, han bliver så et journalisten, men hans kameramand er lidt andet for at lige kappet benene. Jeg synes, det er fedt. Vi ser jo også ham der, hvor de er på vej ud, så siger han også, the mobile infantry made me the man I am today. Ja. Og så, det var, han siger, fresh meat for the grinder, eh? Det er fantastisk. Men også den der, altså det her med det her samfund. Jeg synes jo også, jeg så sådan en interview med Forhåben, hvor han snakker om den her scene, hvor de er bad sammen, alle sammen. Kan I huske den? Mm-hmm. Jeg kan godt huske det. Jeg kan godt lige huske den. Ja, den kan man godt huske af en eller anden mærkelig grund. Og man ser jo egentlig ret meget, ikke? Og hans tanke med den var så, at han ville sådan illustrere et samfund, hvor seksualiteten faktisk næsten er forsvundet, fordi den er erstattet af noget andet, ikke? Den er erstattet af den her, altså alt naturlige drifter er erstattet af nogle andre drifter, som at slå ihjel og tjene staten og sådan noget. Og det her med at få børn, det er kun noget, man gør sådan rent praktisk for at lade slægten komme videre. Så er det da fjollet af ham at putte en passioneret sexscene ind senere. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Det er inkonsekvent, Paul. Det er, men det var det, han sagde. Jeg ved ikke, det er rigtigt nok. Det er faktisk rigtigt, Kasper. Men det var det, og han det eneste, han tænker på i Rico i skolen, det er, at skulle da komme i bukserne på Denise Richards. Forståeligt nok, men ja. Ja, det kan også godt være, at det tager luften. Det sjove var, at folkene, skuespillerne, ville kun gå med til at lave den der scene, hvis at han stod og instruerede nøgen. Ja, det har jeg også hørt. Det gjorde han så. Men han er jo meget til nøgenhed. Der er jo også der, hvor de går i bad. De går i bad i Robocop også. Der går de også i bad sammen, kvinder og mænd. Jeg føler, det er jo med i rigtig mange af hans film, det der. Det er jo også med i mange, nogle af hans ældre film. Også i, jeg har lige siddet og set Soldier of Orange, en fra 77, en krigsfilm fra Holland. Den der er også meget nøgenhed i os, både for mænd og kvinder. Mm-hmm. Ja, det er altid et effektivt virkemiddel. Jeg tror, det er en vigtig scene for lige at få publikum ud på kanten af sædet der. Især i USA, ikke, så er det virkelig noget, der kan provokere folk, ikke? Altså, han vil så gerne provokere. Han provokerer jo hele tiden, ikke? Altså også det her med, at det er en sort, der pisker ham. Der hvor han skal tage de der lashes, ikke? Så er der en eller anden, så er det en sort, der står og pisker ham, ikke? Det er det jo selvfølgelig også et eller andet provokerende, ikke? Jeg tror den skulle faktisk være, altså bogen skulle være mere hvad kan man sige, der skulle være skåret en masse farvede karakterer væk. Det ved jeg ikke. Det blev han i hvert fald kritiseret for, og det ved jeg ikke, om det er bevidst, eller det bare var, Lizzie skulle også være en mand i bogen, men det var i hvert fald nogle af de ting. Der står jeg også, ja, undskyld. Nej, bare gå det. Den skulle i hvert fald være lidt mere multietnisk, bogen, okay, interessant. Det er jo bare noget underligt noget, fordi at, ja, vi har to, i hvert fald to sort karakterer, som spiller en nogenlunde rolle deri, eller de er jo ikke hovedpersonerne, men i hvert fald, det var noget sjovt noget at skære væk, det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til. Nå, men det er måske mere for den der fastuid tanke, at det skal være ensrettet, og det skal være übermens tanken. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Altså der er jo rigtig mange sådan nazi-symboler, som vi har snakket også om. Også den der hat, de er på, ikke? Mange af dem. Det ligner jo den der SS-hatten, ikke? Og ørnen og flaget ligner jo også nærmest sådan et eller andet. Alt deres stærke tøj. Hele deres uniform. Og ja, det der flag med de der stærke farver og de der meget lige linjer, ikke? Det er jo totalt. Der er jo rent SS i Karls uniform. Alt hvad man ser ham i, det er jo rent SS. Ja. Og en anden ting, jeg også sådan tænkte på, faktisk det der, vi snakker om med karakteren før, som måske er en styrke, så også det der med, at han får vist, at de her alle mennesker, der lever i det her samfund, er jo sådan ret tomme, ikke? De har ingen kultur, de har ingen dannelse, de har ikke nogen, der er ikke noget kunst, der er ingenting, det er bare, det er et tomt samfund, ikke? Det synes jeg, han får vist meget godt på de her, fordi de er jo også fuldstændig tomme, de her. Men det er måske også at stramme den lidt, fordi der er trods alt nogle karakterer, som bekymrer sig for hinanden, som menneskelige individer, og det ved jeg ikke rigtigt, altså hvis man skal sådan begynde at være nogle vigtige kvaliteter ved mennesker, ikke? Altså, så, altså han fremstiller dem stadigvæk som empatiske væsener, trods alt. Undtagen Carl, han bliver jo fremstillet som sådan koldt og kaldt. Jamen han er bare utilitarist, det er noget, altså det er noget. Ja, han er nærmest sådan, jeg tænker nærmest til sidst, han er jo nærmest sådan helt, hvad skal man sige, han er næsten sådan helt lukket, ikke? Han er næsten sådan helt han spiller det, bare spillet. Han går i forsvar, fordi det rent passer ham på. Han er sådan helt autistisk til sidst, ikke? Altså den der måde, han sådan siger hej til en. Oh, okay, you made it. Og så snakker han bare videre, sådan uden at kigge på en nærmest, ikke? Han er sådan helt fjern i blikket, ikke? Han er bare blevet sådan en krigsgeneral, der flytter rundt på ting på et kort, ikke? Altså ligesom de der krigsgeneraler under 1. verdenskrig, som man ser i Path of Glory, ikke? Der bare sådan flytter rundt på mennesker, som de var brækker, ikke? Det gør han jo også. Der står jo også trivia på IMDb, for lige at vende tilbage til det der med, at de ting, at der sådan er fjerne fra bogen. Selvfølgelig fjerner man ting fra bøgerne, når man filmatiserer dem. Men Paul Verhoeven, han har aldrig læst romanen færdig. Fordi han har faktisk kun læst de første par kapitler, og så bliver han både begyndt både at kede sig, og så bliver han også deprimeret. og så kørte den derfra. Ja, okay, fedt. Det minder mig om, da vi så Jodorowskis Dune her, for ikke så lang tid siden, hvor at Jodorowsky, han siger, I rape Frank Herbert, I rape him with respect. Hvor man også lærer, han har heller ikke læst bogen, da han beslutter sig for at lave den. Ja, du gør en god Jodorowsky. With respect. men til gengæld så har Jodorowsky, efter han så sagde ja til han ville, eller efter han besluttede sig for at lave Dune dengang, så læste han så bogen. Så han rent faktisk læste bogen. Men han sagde jo så ja til det, før han læste den. Han havde bare set den der Dune, så altså, ja, det blev interessant. Ja, ja. Mark Wahlberg fik tilbudt rollen som Rico, men takkede nej, og jeg ved ikke, om det ville have været godt. Han, det er i 97, hvad var det? Jeg skal ikke lige, hvad han lavede der. Men det kunne have været meget sjovt. Han er en okay skuespiller, ham kan jeg godt lide. Det har jo været omkring med, hvad er det, Renaissance Man eller sådan en? Den der med Dan DeVito. Er det det? Den der hedder Bill Rago på dansk. Ja, det kan godt være. Hvornår det var efter han til Marky Mark. Ja. 97, det er samme år som Boogie Nights, faktisk, kan jeg se. Okay. Okay, det gør han det faktisk okay. Han gør det okay i Boogie Nights. Han er jo sådan lidt den samme type. Han har heller ikke sådan verdens største range. Marky Mark. Nej, men han gør så også gør så meget godt med det, han har. Må så sige. Jo. Altså, han vil måske passe lige så godt ind i hovedrollen. For mit vedkommende ville han kunne udfylde hovedrollen lige så fint. Men altså, ja. Jeg blev til gengæld overrasket over, jeg har fuldstændig glemt, Amy Smart var med i den. Nå ja, det er sgu da rigtigt, ja. Meget det var en meget god overraskelse. Ja. Hvem er det, ja? Det var hende, der spillede hendes, hvad hedder det, Carmens medpilot i de første scener, hun har brugt på det rumskib der. Ja. Hendes lesbiske kærlighed. Ja. Ja. Okay. Ja. Hvad med Jake Busey? Hvad er jeres forhold til ham? Jeg kan bedre lide ham som skurken, jeg kan lide ham som helt, vil jeg sige. Hvor kender vi ham som skurk? The Frighteners, der er han med i som skurk. Nå, jeg sgu da. Det kan jeg sgu huske. Ja. Der er den ene af det der kærestepar, det er, der slår alle de der mennesker ihjel. Hvor det er ham, der er det der væsen, det er ham, der er det der, den der skygge, at der begynder at dræbe folk. Jeg kan se inde på, hans side, at han er med i Roadhouse 2, og det er jo ikke... altså, det er jo... Han er, med i, han er også med i, hvad hedder den, en anden tour, The Hitcher 2, faktisk. The Hitcher 2? Uden står et andet sted også. Det var en spiller, hvad hedder det, Rutger Hauers rolle, faktisk. Ja. Altså, under alle omstændigheder, så har han et fantastisk ansigt. Altså, jeg kan godt lide, når at, jeg kan generelt godt lide typecastede film. Jeg synes, det er en god måde at kaste på. Jamen, og der han jo, han ligger altid lige til højre benet, hvis man lige skal have sådan en der. Jeg synes, han er fantastisk. Altså, jamen, han er bare så overgivet en person, ikke? Og jeg synes det er fedt, når man har sådan nogen med, at han passer lige ind i sådan en film som den her, hvor der er brug for folk, der går fuld retard. Og det... Ja. Han går all in, i hvert fald. Det er han så også ret god til. Der er også nogle ret sådan ekstreme typer, ikke? Altså, de er jo alle sammen ret ekstreme, de her mennesker. Det er ikke, der er ikke, der, de er jo alle sammen... Nu sagde Kasper før, utilitarister, ikke? Men de er jo alle sammen utilitarister. De er jo alle sammen staten, der er det vigtigste, ikke? Altså, det er alle sammen... The greater good, det er staten, hvad staten vil, ikke? Mm. Så der er jo sådan nogle ekstreme typer. Jeg kom også lige til at tænke på den anden... jeg tror, min yndlings sådan... Så er det jo nærmest pligtetiker, eller noget lignende. Hvis at det altid er staten. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. De skal jo stadig være dydige mennesker. Nå, men... Dyden skal jo trænes. Nå, men børnene, der... den der... Jeg kom til at tænke på en anden sekvens, men jeg faktisk synes, at den bedste af de der propagandasekvenser. Det er den der, hvor børnene knuser de der billeder, og de alle sammen står og hopper om på de der billeder, og moren griner på den her fuldstændig sådan maniske, sådan hysteriske måde. Det er fuldstændig vanvittig scene, kan I huske den scene? Mens du står og klapper. Ja. Mens du står og klapper, ja. Fordi hun bare synes, det er så fantastisk, de bare knuser de her billeder. Hun er stolt. Hendes hjerte brister stolthed i det øjeblik. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Altså, og så en anden ting, jeg kommer til at tænke på det her med, vi snakker om det her med, at de ikke er trænet til det område, de skal kæmpe i. Det er jo det der, du siger, Morten, det med, at de skyder bare op i luften. De ved overhovedet ikke, hvordan de skal sove fjenden, vel? Fordi Men det der igen, de har ikke undersøgt fjenden, vel? Man får også et indtryk af, at militæret er enormt inkompetent, ikke? Light resistance, ja, de også ikke. Og han siger der på et tidspunkt, Johnny Rico, det der med, hvor man skal skyde dem, det siger han da. Det snakker jeg da. Vi ser også en scene med Carl. Hvor... Jamen det gør man, men det gør militæret jo ikke. Det er ligesom, om det ikke er blevet kommunikeret videre, for de bruger jo så mange runder på de her boks, ikke? Det gør de jo generelt i alle film. Selv i en zombiefilm, hvor de får at vide, at de skal skyde efter hovedet, så skyder de jo alle mulige andre steder hen. Altså det er jo ligesom, at de er... Det er adrenalin, der pumper jo. Ja, så tænker, det er første gang, de står over for noget, som kan slå dem ihjel, ikke? Og det, nu skal vi kraftede med bare, det er dem eller os, og så bare... Jamen, det render, men det understøtter jo lidt min teori omkring, at det er bare, det er lige meget, hvor de skal hen i krig, bare de kommer i krig, altså. Man har bare sendt dem afsted, man har ikke rigtig undersøgt, hvad det egentlig er. De regner bare med, at de kan gå ud, og så kan de udrydde den her planet, og så kan de tage den, som de vil, ikke? Light resistance regner de med, og så regner de med, at de bare kan bumpe det hele, og så kan de sende infantry ind bagefter. Og der er jo, så du understøtter bare igen min tanke om, at det er bare, altså militære infantry. Du har din konspirationsteori, det er ja, godt. Det har. Jeg tror stadigvæk på, at regeringen, de lyver ikke over for befolkningen, så under alle omstændigheder, så Paul Verhoevens sådan virkelige genistreg, synes jeg, består i, at han laver de her film, og måske især Starship Troopers, som er på den ene side social, politisk satire, men det er alligevel pakket ind i noget rigtig drengerøvs-action, som når ud til et kæmpe stort publikum. Og der er et rigtig stor del af den publikum, der ikke umiddelbart ser den ironiske distance til visse dele af den. Og det skaber altid en enorm sådan debat om de der film, og de får deres eget liv på den der måde, fordi der er nogen, der ser dem som det ser ud til at være bare en actionfilm, og så er der nogen, der sidder og lægger mærke til den der, de underliggende politiske undertoner. Ja, det kan ses på begge måder. Ja. Og det er jo det, der er sjovt ved at se den op igennem årene, hvor første gang man så den, hvor... Så den der i 97, og det med fanger der, det er jo alt det der propaganda, som man har hørt fra skolen, og set den måde, som tyskerne førte propaganda på, hvor man så, jo ældre man bliver, og jo klogere, eller mere erfaren man bliver inden for nogle ting, så ser flere og flere ting der i, og jeg synes, det er sjovt, fordi jeg kan huske den fra, at jeg så den første gang, og mange af de politiske undertoner fangede jeg ikke på daværende tidspunkt, og det synes jeg bare er fedt på en eller anden måde. Ja, altså man kan sige, at begge dele af filmen har sin egen berettigelse på en eller anden måde. Det er jo ren, det er jo ren Shrek med alle de der lag der. Men jeg synes da helt sikkert, du har en god pointe i, at den er pisse underholdende. Selvom, altså man kan se den, og så bare synes, den er pisse underholdende. Man skal lige igennem det der Beverly Hills helvede i starten. Men så er den jo bare pisse underholdende hele vejen igennem. Sådan har jeg det faktisk også med Robocop. Og sådan har jeg det faktisk også med Total Recall. Altså Total Recall har så ikke sådan så meget politisk. Den har noget med det der drøm virkelighed så i stedet for, ikke? Altså, den har nogle andre, som vi også snakkede om, altså, den har nogle andre, nogle andre ting, der spiller for den, ikke? Jeg ved ikke rigtigt med, hvad hedder det, Basic Instinct og, hvad hedder den, Showgirls, hvad de har, men de fleste af dem har det der. Damer. Basic Instinct er jo nærmere mere sådan en slags, det er en thriller, altså. Ja, det er jo sådan neo-noir på rigtig mange måder. Ikke? Der er jo rigtig mange noir-træk i den. Så han har haft lyst til at lave noget, der ligner en gammel noir-film. Ja, og måske også med lidt træk fra den italienske giallo, kunne jeg forestille. Ja, men der er rigtig meget vertigo i den også, ikke? Det der med, hvem kan man stole på, og folk, der skifter karakterer og sådan noget, ikke? Det er der også i de italienske giallo rigtig meget. Nå, okay, ja. Altså, han er en rigtig filminstruktør. Altså, han er sådan en, altså... Der er altid mindeværdige scener. Altså, der er altid sådan nogle billeder, som bare printer sig ind. Altså, Total Recall og Robocop og Starship Troopers. Altså, der er sådan nogle scener, der printer sig ind på scenen. Og det er sådan, altså, det er de filminstruktører, jeg sætter allermest pris på. Det er dem, der kan, dem hvor man tænker, okay, det her, det kunne ikke bare have været en bog. Det kunne ikke bare have været et teaterstykke. Nej, det er film. Han bruger meget medier, det synes jeg, du er ret i, Kasper. Altså, og jeg tror også, han har været meget inspireret, han er meget ønsket at lave sådan en 50'er science fiction film også, for det er der jo rigtig meget af, også det her med store insekter, der angriber mennesker, ikke? Det er jo sådan ligesom de der myrer, der bliver store sådan i 50'erne, ikke? Samtidig med det, så er der også den her, kommunistfrygt, ikke? Der med, at de kommer ind i hjernen og får dig til at gøre ting, du ikke har lyst til, der går imod samfundet og sådan noget, ikke? Jeg husker det der, they sucked out his brains, ja, så ikke, altså. Det med, nu kommer vi over til noget, hvor jeg har clips. Ja, okay. Ja, vil du have, skal vi starte på den? Eller vil du, ja. du må gerne du må. Nej, gerne, jeg synes, vi skal det. Jeg tror, filmen gør det bedre alligevel. Tror du alligevel det? Ja, alligevel. Vi kan, vi kan tage den fra Nina. Yes. You two have so much in common. Johnny and Nico, are you jealous? Well, maybe. You don't have to be jealous. Oh, yes you do. Hun er sådan lidt en narmis, hende der. Hende har, ja, hun spiller, hun spiller det spil. Hun godt lide det der med. Og det er faktisk, der er faktisk klippet noget ud i forhold til hans første pre-screening, eller hvad kalder man sådan noget, for et publikum. Der havde hun faktisk noget kørende med to på en gang. Både Sander og Rico. Og, okay. Og det kunne de ikke rigtig lide, fordi det måtte kvinder ikke. Men det har hun da også her, vil jeg så lige sige. Nej, ikke sådan. Så ikke, at man rigtig ser det, ikke så implicit, nej, i hvert fald. Nå, på det tidspunkt i filmen, der synes jeg, der er man i tvivl om hun mener det. Det der med, at han ikke har noget at bekymre sig om. Måske mener hun det. Ja, men ja, så går der ikke ret lang tid før, at de er i lufthavn, eller hvor fanden det er, hvor hun, ja, så ikke vil sige, jeg elsker dig. Eller hun vil i hvert fald næsten ikke sige det. Ja. Hun vil ikke engang sige det, så. Nej, hun vil ikke engang sige det, så. Hvis hun bare har sagt det, så. Så det kan godt være, at der er lidt brændt fra Hogan, eller han er blevet brændt af, eller han har sådan lidt kvindehad, ja, med der. Det ved jeg ikke. Det godt. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg synes. Hun er en bedragerske i hvert fald. Ja, det er, hun er bare lidt, igen den der noir. Hun er jo bare sådan en femme fatale. Hun spiller ikke spillet, som det skal spilles. Ja, hun leder vennene lidt i unåd, ikke? Det er også hende, der får ham ind i herren, sådan set. Det er også hende, ja, der sådan set bliver, ja, hans skæbne på en måde, ikke? Fordi, og så smutter hun. Ja. Hun bliver sådan helt græsk. Ja, ja, men det er jo hende, der, altså han siger det også senere, når jeg, okay, jeg tog nok. Jeg meldte mig nok mest til herren på grund af hende. Det ret skal være ret, så var det nok derfor, ikke? Yes. Og så har vi en næste klip, den er simpelthen fantastisk. Det er sådan et lille stykke dialog, som taget ud af en kontekst bare er fuldstændig fantastisk. You're not going back, you're going on vacation. I am not going on vacation. Kraftedme med nej. Jeg skal bare ikke på ferie. Jeg vil bare arbejde, ja. Bum bum bum bum. Ja, så har vi den her ikoniske klassiske scene, eller hvad det hedder, den her fra Michael Ironside. This is for you new people. I only have one rule. Everyone fights, no one quits. If you don't do your job, I'll shoot you. Det er fantastisk. Men det er jo lidt det der, if you don't do your job, I'll shoot you. Det er fuldstændig ligesom med russerne under 2. verdenskrig, ikke? Det der med, hvis du vender om. Er det ikke Enemy at the Gates, for de begynder at skyde dem, de vender om, ikke? Det er jo fuldstændig samme. Det er også der, hvor de sendte dem afsted uden gevær, men at de måtte bare tage en fra deres døde kammerater, når de. Ja. Nå ja, det var ikke alle, der havde gevær, det er rigtigt. Nej. Altså dengang jeg så Starship Troopers, dengang jeg så den første gang, der troede jeg, at det var Kurt Wood Smith. Jeg forvekslede altid Kurt Wood Smith med, hvad hedder han? Michael Ironside. Michael Ironside, ja. Jeg synes, de ligner hinanden fuldstændig. Ah. De er begge to bald, ikke? Så ligner Bruce Willis. Og så er vi over i den der med, de begge to asiater-agtige. Ja, yeah, you all look the same. Er du bald blind? Ja. Det kommer jeg bald blind. Jamen, jeg synes, de han ligner kraftedet med os, Demi Moore og G.I. Jane, gør han ikke det? Jo, men det, jeg får også lige fået til at passe ind, fordi han har været med i Paul Verhoeven's Robocop og sådan noget. Nå, men så var han også lige, de kan godt lige arbejde sammen og sådan noget. Men er der ikke noget med, at Ironside er med i mange af Verhoeven's film, faktisk? Han er også med i, er han ikke også? Recall. Ja, han er med i Total Recall også. Er han med i Basic Instinct? Jeg kan faktisk ikke huske det, tror jeg ikke. Nej, det er han ikke. Jeg tror, han er med i de tre der. Er Kurt Will Smith med i Basic Instinct? Sharon Stone er med i Basic Instinct. Ja. Han spiller Sharon Stone. Ja, og så ham der fra. Han spiller Sharon Stone. Ham der, hvad hedder han? Ham der, ham der for Jurassic Park. Ham der superhackeren for Jurassic Park. Nå, Newman. Newman, ja. Hello, Newman. Jeg er sikker på, altså jeg har, han kunne godt, det Newman i Jurassic Park laver, når han ikke arbejder for, hvad hedder Nedry? Nedry hedder han. Når Nedry ikke arbejder ude på Jurassic Park, så er han når han ikke arbejder der, så er han død. Nej, så er han ved på politistationen. Så sidder han og kigger på hendes ben. Når han lige er så væk fra den der fiduso på det der vandfald. Didn't say the magic word. Please! Nå, jeg har lidt mere, også en fed scene. Back is broken, sir. Medic! Pain is in your mind. Nå ja, der var han bare brækker armen på hans skrut. Pain is in your mind. Han overbevarer bare det der hele tiden. Medic! Men også der var ham, der bliver skudt i hovedet, der var de den der live ammo round, ja, hvor de bare kører det der laser tag, hvor de så bare, om en eller anden grund, så skal de have live ammo. Ja. Og så skyder han hovedet. Det gjorde vi også, da jeg var inde i militæret. Der var handlebaner med, man starter med løs, løs grud, og så er der handlebaner med, med rigtige ammunitioner. Det var, det fedeste ved at være inde i militæret, vil jeg sige. Det var, men er I også inde samtidig, alle sammen på den måde der? Ja, ikke så mange, men okay, flere, ja. Det ryster mig, Morten. Det ryster mig, hvad man laver det danske militær. Ja, det var vi løb jo fuldstændig rundt mellem hinanden, og så bare skød til højre og venstre. Lavede sådan free... Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange vi var. Flip 6, eller hvad den hedder, den der. Vi var... Jamen, vi var altså... Er det ikke den her, den der free flip 6? Den der, ja, manøvre? Den lavede, det tog lang tid, det der med lige at lave sådan en salse der. Ja, og så lad være med at skyde ham der... Ham, ja. Altså der, hvor han bliver skudt i hovedet, det er også ligesom, at hans hoved, det punterer bare lige. Det er lige sådan en badebold, ja, hvor man lige sådan punterer den, og så klapper det bare fuldstændig sammen. Det er så grotesk. Medic! Vi var på et tidspunkt... Vi kan vide, hvad det er, han har med det der på hoven. Han kalder på en medic der, hvor åbenlyst er for sent. Det er fuldstændig ligesom i Robocop, hvor er det ikke er 209, der skyder en ind på kontoret der, så... Somebody call a goddamn paramedic! Der var der blevet skudt 25 gange op på. Ja, ja. Altså det er jo, altså det er bare hans humor, tror jeg. That's life in big city. Jeg ved ikke, man, hvor det skete også meget i Return to Castle Wolfenstein spillet. Der blev der også råbt med det rigtig meget. Nå. Næste klip. Det var Christoffers. They sucked his brains out. Sådan, så fik du det. Og jeg forstår ikke det der med, at han skal sætte hånden ned og så lukke til det. Ja. Det er bare lige for lige at grave lidt. Det er ligesom, han skal lige grave lidt i hjernen. Altså, han skal jo lige finde ud af, om de sugede det hele ud, eller det bare var lige toppen. Der var lidt tilbage. Ja. Men det er jo totalt, altså jeg tænkte totalt den her kommunisttrussel igen, ikke? Også hvis man ser sådan en film som Dr. Strangelove, der hvor han snakker om, at kommunisterne de kan putte noget i vand, der kan få dig til at tænke ikke kapitalistiske, ikke amerikanske tanker. Ja. Så lidt det samme her, at de der boks, de kan få dig til at gøre ting imod staten og imod idealet, ikke? De spiller det ikke så meget på den, men lidt, og det, ja, det er rigtigt. Det er det mest skræmmende, de kan forestille sig, det er nogen, der handler imod statens interesser, eller imod det her, hele den her... Det var jo også The Boxer, der havde fået dem til planeten igen, derefter de var... Ja. Var, hvad hedder det, ham generalen, han var på den, i den der fæstning, eller hvad pokker det var. Jamen, det er det, de siger. Hvor han er gemt sig ind i et skab, ja. Og så hvor den der bug, den havde fået... har med radiomanden til det, at sige det. Send more cops, ligesom i Return to Living Dead. Ja, det er rigtigt, ja. Der hvor de tager, de skal have brains. Ja. Det er fantastisk. Fantastisk. Det er rigtigt. Ja. Nå, næste scene, det var den her forfærdelige lange... Johnny, I'm done. Dying. No, you're gonna be all right, Diz. It's all right. Because I got to have you. Den er forfærdelig, den scene. Jamen, den er frygtelig, men det er så fedt. Altså også bare den måde, hun bliver ramt på, den der ord, at det er sådan, det er sådan helt, altså det er jo totalt melodramatisk, fuldstændig vanvittigt, ikke? Og så spytter hun bare blod op, ikke? Altså Paul Verhoeven, han vil bare, altså der er bare blod og væsker i alle Paul Verhoevens film hele tiden, også den der, nu kommer vi til den senere, den der store brainbug, der ligner en vis lemmestel, ikke? Og hvor det sådan savler, og der er sekreter ud over det hele, og sådan, ikke? Altså. Jamen, også scenen, jamen, det er rigtigt. Men scenen, en anden scene, jeg også kunne lide, var der, hvor de skulle skære de her bokser op i skolen. Jeg synes, det var fantastisk. Ja, for jeg har ikke gjort den så langt ud. Ja, også, altså. Men jeg ved ikke, altså, det er også bare... Han kan rigtig godt lide den der reaktion ved publikum, hvor publikum vimmes, tror jeg. Det er virkelig noget, han arbejder med i hans filmsprog. Det er virkelig det der med. At få hvis man kan få publikum til at vimmes lidt, så er det godt. Det har han jo i, altså det har han jo i alle sine film, også i den der, den hollandske, han lavede der for nogle år siden, Black Book. Der er det også på et tidspunkt, at hun, jeg ved ikke om nogen af jer har set den, men, men hen imod slutningen, der bliver hun ydmyget hende hovedpersonen. Og det er bare sådan med alt muligt, at hun får smidt på sig. Det er lort. Det er lidt og med samme stil som Salo. Ja, og det er måske Verhoevens hilsen til Salo, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan, at det bliver også kørt så langt ud, at den er lige på tippen, lige på vippen til at være komisk, den scene der. Altså, men den er ikke komisk. Men han ved lige, hvor langt i de fleste af sine film, ikke lige Showgirls, men i de fleste af sine film, ved han, hvor langt han kan køre den, og så stadigvæk have fat i publikum. Altså. Jo, men altså, Showgirls er jo også bare en satire, egentlig. Det synes jeg jo også, man har fundet ud af. Det er jo bare en satire, ligesom det her en satire. Det er bare en satire over den der industri, og det der miljø, hun er i. Ja, bortset fra, hvis du ser på, hvad han har skrevet med skriftforfatteren Joe Esther har, så har han jo sådan et hvis man, altså, der er mange feminister, der har været rigtig hissige over Joe Esterhazes film. Mm. Der har han lavet Basic Instinct, eller skrevet, man skrev til den også jo. Og Slipper og sådan noget der, så vidt jeg husker. Altså, han har, at der er jo sådan et kvindehad i mange af hans film, altså. Ja, men der kan man jo så diskutere, om kvinden er den stærke i Basic Instinct. Altså, det er jo ligesom i film noir-filmen, ikke? Altså, er kvinderne de onde, eller er det virkelig dem, der har magten, ikke? Ja, kvinder er altid den. Morten, de laver en film, og den kommer uden på sådan en eller anden boks på en eller anden, på Slipper, genomgivelsen Slipper. Det er Morten, ja. De laver en film, og kvinder er altid uden. Ja. Ja. Nå, jeg har flere klips. Hvis ja, bare kom med den, der er jo... Hver gang I ikke siger noget, så spiller jeg et klip. Yes. Det næste er hans brug af musik deri, og jeg synes, den er fed, især fordi noget som det her minder mig utrolig meget om temaet til Rainbow 2. Det kan være, at de har brugt det som temp track, måske. Det er godt, men det er super fedt. Han er, altså, Niels, det må du vide noget om. Hvem laver det musik? Det er... Basil Poledouris, der har lavet musikken til Starship Troopers. Det er også han, der lavede musikken til Robocop. Ja. Og Rambo? Nej, det var... Rambo, det var Jared Goldsmith. Jared Goldsmith, ja. Så det var lidt... Men man kan godt... Og det var også Jared Goldsmith, der lavede til Total Recall. Så det er jo sådan, det går lidt frem og tilbage. Altså, det er jo den type musik, han godt kan lide for Human også. Jo. Storslået. Ja, og sådan Blazer. Bombastisk. Det er også Basil Poledouris. Ja. Det var også Basil Poledouris, der lavede musikken til Conan the Barbarian med Arnold. Og det var også, det er jo et af de mest bombastiske og flotteste scores fra 80'erne, synes jeg. Altså. Det er slet og det og det er jo også, altså det er jo også en hvorfor film. Hvorfor siger altså, du? Musikken til Conan the Barbarian med Arnold. Hvor han også, det er jo nærmest helt Wagner-agtigt til tider, altså hans musik til den. Men det er meget sådan helt, altså jeg tænkte, der var mange ting, der går igen for Robocop også, da jeg sad og så den. Altså mange af de der temaer, der går igen. De der helte temaer. Altså Robocop-temaer, det er altså ikke bare, det er bare et af mine favorittemaer overhovedet. Ja. Nu kan jeg ikke lige udgøre retfærdighed, men altså, den sætter sig bare ind under huden, og så bliver det resten af en sådan. Og det sjove er, at det er jo faktisk nogen, der først kommer med ind i filmen, ind i filmen temaet, det kommer med. Altså det er jo sådan set først omkring... Han er blevet til Robocop, at det er sådan set... Bliver det ikke lige så stille bygget op, ligesom de gør i det jo, her? Jo, men det tror jeg faktisk, der, altså, jo, det kommer sådan, at der er sådan små glimt af det hele vejen igennem os. Og sådan, at da han så stiger ud af bilen, da han er blevet Robocop, så kommer hele temaet. Mm. Og det er jo så genialt lavet, altså. Men det er jo det, noget, der er faktisk nogen, der har gjort senere også, det her med, at helten skal gøre sig fortjent til sit tema, ikke? Fordi hvis du tænker på The Dark Knight... og Batman Begins, så er det først til sidst i Batman Begins, at han får sådan noget, der ligner et Batman-tema, ikke? Ja, også... og James Bond. Den nye James Bond, ja. Casino Royale. Det er jo først i slutningen. Nej, men det er vel ikke engang, Bond-tema er vel ikke engang med i... Er det ikke det? Er det først, at det er det ikke først efter Quantum of Solace i rullesæksterne kommer det? Ja, der er sådan små glimt af det A&T i score til dem, han har lavet. Jamen, er det ikke Casino Royale, der slutter ude ved huset med Jesper Christensen, der ligger på jorden? Jo. Så får vi altså bondtimer der bagefter, det mener jeg altså. Nå, det er også lige meget. Det mener jeg. Jeg mener, vi får den i slutningen af Casino Royale. Nå, det er også lige meget. Yes. Jamen, nu skal vi lige se. Jeg har flere ting. Det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Har I flere ting? Jeg har flere ting. Jeg har ikke flere ting. jeg synes også, den der scene der, hvor... Nå. Ja. Nej, du tager dit først, så tager jeg de sidste ting, jeg ikke signerer. Jeg kan også have en scene der, hvor Carl til sidst, han rører på den, og så står han sådan meget og skal føle empati på det her væsen, for at finde ud af, hvad den føler. Og så, it's afraid! Yay! Så er de bare glade, ikke? Fordi så... De scener er jeg af en eller anden grund ikke så glad for der til sidst. Det er lige der sadistiske ting af en eller anden grund. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Mm. Den kan jeg ikke rigtig. De er lidt for meget. Der er et andet eksempel på den her sadisme. Det er også der, hvor ham der har gemt sig ind i skabet. Han så lige mister hovedet, fordi der flyver sådan en hen og tager hovedet. Det synes jeg så til gengæld er fedt. Nej, han mister ikke hovedet. Han bliver banket ned. Han bliver bare banket i stykker. Men de der to, der mister, der står op i... Det kan jeg godt lide. Men da han så bliver banket ned af den der store box, så griner de bare, så går de videre. Det er så lidt... Han var også lidt irriterende. Han var også lidt irriterende, det var fint, at han døde. Der er den der... Godt, skal vi tage de ting, som jeg signerer, som jeg faldt over, som var lidt træls i. Der er ingen sikkerhedssel i transportpotten. Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej. Men de fløj ret crazy, og der var ingen sikkerhedssel på nogen af dem. Det var jeg også. Det tænker du, der var den der banker ind i bjerget der sidst? Nej, den der, hvor Emmy Smart og Denise Richards, de flyver ud til, til skibet, hun skal flyve i. Der hopper de bare ind og tager ingen sikkerhedssel på, og man ser den rode rundt der. Det gjorde man jo ikke så meget førhen, der brugte man jo ikke så meget sikkerhedssel. Nej, men de roder jo rundt der i... Nej. Morten safety first, seeker. Ja. Jeg er den eneste, der tænker på den scene der, hvor de er på vej ud af Space Dock, der hvor hun skal vise, at hun kan flyve, og hun er så dygtig, Denise Richards. Så jeg tænkte på, at jeg havde set den før selvfølgelig, men det kunne være sjovt at lave sådan en joke-scene over den, ligesom i Galaxy Quest. Der, hvor han skal flyve nu af Space Dock, ham der er skuespiller, og hvor den så skraber på hele vejen hen i siden. Men der var en ridserne i lakken. Hvor er hun også øretæveindbydende der, hvor hun lige skal vente til det sidste øjeblik med lige at flippe den der switch der. Ja, det føler jeg også. Det irriterende. Det var så en anden ting, det er, at da de så taber det øverste, de taber toppen af rumskibet, så siger han, luk sluse 21, og så trykker på en knap lige foran sig. Det synes jeg, det kan jeg godt lide, at der er en knap til sluse 21 lige foran hende. Det er da smart, det skulle da. Ja. En anden ting, det er, at... That's good design, man. Der er de der, for anden gang, de her skide skib, de skal ind og angribe en planet, så bliver de ved med at samle sig selv i en stor klump. Smider anker lige ved siden af hinanden, så nu når den ene af dem bliver ramt, så smadrer de bare ind i hinanden alle sammen, så de bare... Ja. I stedet for sådan lige bare... Og lige over planeten, så de der brutter der kan komme op og ramme også, altså. Jeg kan simpelthen ikke... De skal have de der striber, der er på motorvejen eller sådan noget. Ja. Lad I også mærke til, at da de har fået smadret deres skib, og de er sådan lidt slukøret, vender tilbage til basen der flyver skibet skævt. Nej, det hælder. Skibet, det hælder. Det kan jeg godt lide. Det er meget underligt, men det er fint nok. Morten, du lagde vel også mærke til, at de bruger warp speed, ikke? Brugte de warp speed? Det lagde du ikke mærke til? Nej. Der var jeg ved at skrive alle de ting ned, jeg var dybt generet over. De siger, første gang de er ude i det der siger prepare for warp, og så flyver de afsted. De er også så laver de sådan en eller anden effekt, hvor de sådan strækker det ud. Ja, den der ludicrous speed effekt. Prepare for ludicrous speed. Og sidste ting, som jeg synes var meget sjovt, det er, at de går rigtig meget ud af enkeltpersoner. For eksempel, da Rico, han har et stort hul i benet, så kommer han ned i sådan en kæmpe tank. Og da Dizzy, hun dør, så har de en kæmpe begravelse for hende og smider en kiste ud i rummet. Og de går rigtig meget ud af enkeltpersoner, det kan jeg godt lide. Det er så heldig nok, at de der personer, de går noget af det, dem er ved at fulde igennem. Vi følger, ja. How convenient. Jeg kan også godt lide, at han får at vide, at han skal kun ligge 3 dage i den der tank. Men det bliver tænkt ned i. Ja. Tænker man godt nok blive rimelig sindssygt, hvis man bare ligger derinde i 3 dage. I sit eget tis. Jeg tænker sådan, at man får sådan en, hvad hedder den der altered states situation, hvor han begynder sådan at ikke kunne kende forskel på den virkelige verden og den der altered verden, han er i. Har I set den? Yeah. Mange, mange år siden. Det er en Ken Russell, er det ikke? Ja, og der ligger han også i sådan en tank, og så begynder han at se farver og sådan noget. Det er rimelig syret. Du tænker ikke på, at han lå i sit eget tis dernede? Ja, det der, jeg tror, det renser det. Altered state. William Hurt. Jeg tror, det går, jeg tror, den der tube der, den går hele vejen ned, så den går og også... Den går hele vejen ned igennem... Den tager det hele. Jamen, det går han bare... Han den ind i munden, det, ja... Jeg tænker da mere, det er værd, hvis han skal... Nu siger du tis, jeg tænker da mere, det er værd, hvis han skal på det andet, altså... Hvad gør han så? Har han blæ på? Der er sådan en tube den anden vej også. Der er tube, we got a tube for that as well. Tubes over det hele. Alle problemer, det er bare, det er løst med en tube. Ja. Yes. En vacuum. Var der andre, der tænkte på, at også den her større standoff, vi har der, hvor de beskytter den her base, det er jo fuldstændig ligesom de Alamo og indianerne. Ja. Nå, okay. Yeah. Det synes jeg de var jo også helt sådan det der saddle up. Altså. Ja, ja. Jeg tror endda også, der kommer sådan en... Det mangler næsten... Jeg kan ikke huske, der kommer sådan en lyd på et tidspunkt. Sådan en, der er jo også mange scener, der er inspireret af det der med Michael Caine, Zulu. Der er også mange af dem, og de der box, de faktisk er nærmest sat ind, altså scenen er præcis ligesom i Zulu, hvor boxene de er bare sat ind i stedet for de der Zulu-krigere, altså. Mm. Okay. Det var dengang det engelske imperiet stadig var stort, og de havde, ja. Ja. Det er det, de gør grin med i Monty Pythons The Meaning of Life, der hvor der hvor man følger dem ind i den lejr, der hvor der er en, der er blevet, han er blevet bit af en, han er blevet en bit, eller også er han blevet et af en tiger, og det kan de ikke få til at passe sammen, for der er ikke nogen tiger i Afrika. Og så kører den derfra. Er det ligesom det der med coconuts? Ja. Ja, okay. Men de kører den bare meget, meget længere ud i, hvad her det? Okay. Life, okay. Den der med tigeren der i Afrika, det hænger ikke sammen. Det. Nå, har I mere? Ja, altså jeg har lige lidt mere. Yes. Selvfølgelig. Yeah. Jeg har lidt, jeg synes faktisk, jeg har altid haft sådan, jeg synes slutningen var lidt mærkelig, men da jeg så den igen nu, så fandt jeg ud af, hvor perfekt den her slutning er. Og det er den på flere måder. Det er den specielt, fordi det her med, at de her ting, der bliver sagt, we need soldiers. Og så ser vi de børn, eller de soldater, de nu får, og de der så kommer ind i hæren, de bliver mindre og mindre, så nu er det børn, simpelthen, der indgår i hæren på samme fod som voksne. Så hele den her... Hele den her udvikling af samfundet, hvor man får dem yngre og yngre, og man yngre og yngre hjernevasker dem, er ved at lykkes. Der bliver sagt, service guarantees citizenship, det bliver lige understreget igen. Og så bliver det sagt også, ensure that humans will always dominate this galaxy. Og der tænker man sådan lidt, jamen altså, I er taget ud i den anden ende af galaksen. Altså, I kunne sagtens dominere jeres egen galakse, men I tager ud et helt andet sted og prøver at dominere den også. Og så gør jeg det samme, I egentlig har ret til det nu, ikke? Så jeg synes, det er meget sådan, det er en meget fin sløjfe. Hvis man tager den sammen ved starten, og alle de andre, hvad hedder det, propaganda pieces, så er det en rigtig fin sådan sløjfe, der bliver bundet på det hele, med at det her, det er udvikling, og det er den her vej, det går. Altså det bliver bare værre og værre, og folk bliver bare jernvasket hurtigere og hurtigere, og den her krig kører videre, fordi at det er nødvendigt, at den her krig kører videre, for at opretholde hele den her magtstruktur, som man har. Og det er jo også sløjt for sig selv, fordi at de ender jo, Johnny Rico og hvad her, han, eller hvad her, hun, Carmen, der, de ender jo med at komme med i propagandafilmerne selv. Ja. Altså de propagandafilmer, at de har set, at der er gjort, at de er kommet ind i det, dem er de selv blevet en del af nu, så det hele kører jo i ring, altså. Ja, det ja. Har du faktisk ret i, Niels. De bliver en del, de bliver et redskab for regeringen. Ja. Ja. Eller for staten, ja. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved slutningen, det er, at netop hvor den her, så det her, vi har fået at vide, er et tænkende væsen. At det ligger der bundet til sidst og fanget, hvor han så jager den her op, hvilket giver en følelse af både den der sådan ned med fjenden, men samtidig er den så overdrevet, at man bliver i tvivl om, hvad man skal føle. Mm. Jeg tror ikke, man, det, ligesom... det ved jeg havde i hvert fald ikke den der følelse. Jeg synes, det var Nej. Synd, især fordi man netop lige havde hørt, at den var bange. Men det ved jeg, at nogen har. Det er igen det der med at køre på grænsen. Og det er lidt det der med Haneke, han også gør i Funny Games, hvor han så spoler til, hvor man spoler tilbage efter, at de lige har fået ramt på skurken, ikke? Man får den der sådan, men så bliver man frataget den, ikke? Altså, der er også den her, der er lidt det samme, den der med, at man så, der er en del af en, som tænker men samtidig har man så ligesom det der, ikke modhold, men blandede følelser, i hvert fald. Der er ikke meget modhold i forhovedens film. Nej, det er det ikke. Men det er også... Undskyld, ja. Nej, ikke noget. Jeg var færdig. Nej, men jeg kom bare til at tænke på det der med ensure that humans will dominate the galaxy. Det bliver så også understreget igen med det der med, at der bliver sagt et eller andet med på et tidspunkt, the safety of the human race. Jeg tænker, der er jo ikke noget safety problem, medmindre I angriber de her. Det ved du ikke. De siger jo, hvis vi nu igen går ud fra, at regeringen aldrig lyver for os, så siger de jo, at de er på vej. Ja, ja. De er på vej. I hvad? I deres rumskiber? Nej. Nå, de har de der spores. Ja. De siger, de skyder ud. En anden sådan meget sådan tydelig fascist reference, det er der, hvor han siger, der hvor han bare skyder den ind i øjet. Kan I huske den scene? Ja. Hvor man så lige kigger på ham, og vi lige ser det der øjeblik, hvor man tænker, okay, de møder hinanden nu, eller han kunne føle sympati for det her væsen. Og så skyder han bare endnu mere, sådan at der står det der grønne blod ud i ansigtet. Og så der, når for at vide, at han skal stoppe, så skyder han lidt mere. Ja, så skyder han lidt mere, og så siger han så, ain't much to look at after you scrape it off your boot. Altså det der med, at støvlen nedtramper det. Der findes sådan et kendt billede fra 2. verdenskrig, som er sådan, jeg tror det er russisk propaganda, imod den fascistiske tyske fremtræden. Det er det her, det er et par støvler, der træder sådan nogle blomster ned, mener jeg. Mm. Nogen kender det billede. Mm. Ja, det er sådan et malet billede, et rigtig fint billede, hvor der er nogle blomster, der bliver trådt ned af de her støvler, og det var det, jeg tænkte, den her scene, det her med, at han siger det der med boot, og nævner det der med, altså det her med, det er også bare, det er bare et insekt, vi tramper på. Det er bare, det er vores ret til at smadre dem. Og vi smadrer dem bare med magt. Tænkte jeg på. Ja. Har du mere? Nej. Godt. Er der nogen af jer, der har set nogen af de... Jeg har en enkelt ting, hvis det er. Ja, jeg vil bare spørge, om der er nogen, der har set nogen af de andre film. Og serien. Jeg fik dem afbefalet. Og det har jeg holdt. Jeg har set træerne en gang for mange år siden. Faktisk lige da den kom ud, sammen med Gert. Jeg husker ikke meget af den. Der var nogle øl involveret, og vi var meget sure. Og filmen var virkelig dårlig, og så tror jeg, at vores opmærksomhed sådan gled lidt væk. Men jeg husker den som virkelig dårlig. Virkelig dårlig. Men det er Kasper Fandien er med i den, er han ikke? Ja, han er med i den igen. Han er ikke med i toren, men han kom med i træen igen. Og, men er det ikke noget med, at der er en 4 også? Eller der er en med nogle mechs også, for de har sådan nogle mech suits. Det lyder fedt. Det vil jeg se. Det ved jeg ikke. Der er lavet de der 1, 2 og 3, og så er der lavet en af Invasion også. Ja, det er den, jeg tænker på, tror jeg. Jeg ved ikke helt, om det er computeranimeret, eller hvordan det er. Det ved jeg ikke helt. Hmm. Det er ikke et computerspil. Den hedder Toren, det er den der, der så nærmest virker, som om de ikke rigtig har haft noget budget. Den der Hero of the Federation. Det er også til. Ja. Og den her Invasion, den er fra 2012. Og nej, det er også den, der er animeret. Men jeg har faktisk hørt, at de der sequels, de skulle stadig have den der, de har også den der satire-del, altså de er også sådan stærkt kritiske over for det her samfund, de er i. Jeg tænker bare sådan, det er jo ikke det, altså, selvom man laver en tour til den her, så er det bare, altså det er det samme med Robocop, det er bare ikke det samme, når det ikke er Paul Verhoeven, det er bare en anden film, altså, hans film står bare for sig selv for mig, altså de er bare værker i sig selv, som man ikke bare lige kan fortsætte. Fordi han har sådan helt specielt... Det er Ed Neumeier, der har instrueret træerne. Okay. Ja, det er Phil Tippett, der instruerer toren. Okay. Så det vil vise endnu en gang effekt for, at de skal helst ikke lave film. Men selvfølgelig, James Cameron var jo så også effektmand oprindeligt, så det, ja, den er sgu lidt allerede. Han skal i hvert fald ikke lave blå smølfe, kæmpe smølfe film. Nej. James Cameron har også været lesbichauffør. Ja. Jeg synes, den var lidt lang. Lidt lang? Ja, det var sgu da perfekt. 2 timer og 9 minutter, det var lige i overkanten. Den, ja, nej. Den kunne godt bedre holde til, at en ghost kunne. Det er godt at være, at det var lidt lang. Men det er nok min største anke faktisk mod filmen, det var, at den var lige lang nok. Ja. Jeg har en, mine sidste ord angående sådan Paul Verhoeven, sådan lige i den omgang her, det jeg synes, at man skulle se en af de der film, at man ikke har set så tit af hans, udover Robocop og Total Recall og Starship Troopers og sådan noget der. Og Showgirls, ikke at forklemme. Men han lavede en, der hedder Flesh and Blood i 1985, med en af hans tidligere faste skuespillere, Rutger Hauer, som han brugte i næsten alle sine hollandske film. Den er virkelig god. Det er sådan en ridderfilm, og den har virkelig det er sådan en, at man man føler sig nærmest beskidt efter man har set den, fordi den er virkelig den har virkelig den slags film kan jeg godt lide. Ja, men Paul Verhoeven, han kører den virkelig langt ud i den, altså det, med Jennifer Jason Leigh dengang, hun så rigtig godt ud også, altså. Det er en rigtig god film. Fedt. Er den på Netflix? Det ved jeg faktisk ikke. Det må, men det er også, det er vist egentlig hans første Hollywood-film, efter han nærmest måtte flygte fra hvad her det Holland, efter han lavede en, der hedder Spetters, med lidt mail on mail blowjobs, og sådan noget, han lavede der i Holland. Det skulle heller ikke holde til noget. Og så lige præcis i Holland bliver de farvet over den, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Ja. Han havde nået at lave en film til efter den, efter Spetters, De Fjerde Mand, som nærmest er Basic Instinct af en slags genindspilning af. Med fire mænd? Nej, Den Fjerde Mand hedder den. Der må være tre andre også, så. Ja. Men altså, efter Spetters var han blev nærmest sådan en pariah i Holland der, så kom han til USA, og den der Flesh and Blood, det er hans første Hollywood-film. Men hvorfor han egentlig holdt op med at lave Hollywood-film? Hvorfor han holdt op med at lave science fiction fede Hollywood-film? Hvorfor laver han ikke fede Hollywood-film mere? Han laver jo film i Holland nu, igen. Ja. Han lavede Black Book i 2006, og så er han i gang med at lave en, jeg sagde faktisk at slå det op i går, som også løb ganske udmærket også. Altså. Men det er ikke sådan noget big budget. Altså. Jeg startede ved at Black Book var, ja, det var godt nok en af de dyreste, de har lavet i Holland, men det er ikke sådan en science fiction sådan en CGI fest altså. Men blev han brændt? Han må jo være blevet brændt på, hvad hedder det, på Showgirl selvfølgelig. Nej, ja, den var også, men Hollow Man, den var jo også heller ikke noget. Hollow Man, ja. Den har jeg sgu da helt glemt. Med god grund. Ja, den er sat heller ikke særlig god. Nej. Men jeg synes Black Book, han lavede i 2006, Den var sådan return to form, og det var også sådan, det var rent for Verhoeven hele vejen igennem, og det er sjovt, hvis man læser anmeldelser af den, så svinger de, som mange for Verhoevens anmeldelser af hans film gør, så svinger de nærmest fra, at det er det værste gang lort, til et mesterværk. Og sådan en som Black Book, det var en af dem, der virkelig fik anmelderne i til tasterne, fordi det var virkelig en af dem, der kunne dele vandene. Og fordi meget af det, som jeg hørte, de brokkede sig over, var netop den scene, du nævnte. Ja. Og når man, hvis man har set filmen, så giver den mening, den scene der. Men altså, den er stadigvæk, den er hård, og man sætter lidt ligesom, at de gjorde i 90'erne efter Basic Instinct og Showgirls, med, at er han virkelig kvindehader? Ligesom, at der er nogle af de der kvindelige, sådan en som Rikke Schubert i Danmark, hun har sagt om Dario Argento også, jo med, at han er kvindehader og alt muligt. Ja, uden rigtig at have noget at have det i. Ja, det var det, jeg ville sige. Det er sent. det var det, jeg vidste. Men, ja. Men det er jo, hvad hedder han, det blev Hitchcock jo også beskyldt for at være, og Kubrick er også blevet beskyldt for det, så det... Det er åbenbart de bedste instruktører, der bliver beskyldt for at være kvindehader, så... Men jeg tænker bare sådan nogle gange, altså jeg tror det var dig, der skrev det på Twitter den anden dag, Niels, ja, vi læser en andens Twitter, at det kunne være fedt at få Verhoeven tilbage, og det kom bare tænke på, ja, det kunne fandme være fedt. Prøv at tænke at få ham tilbage og lave en fed science fiction film igen i Hollywood. Prøv at tænke dig, hvis han lavede Transformers 5. Lav en R-rated film, altså, men det er også fordi... Han skulle ind og lave Rainbow 5. Ja. Ja, men det er jo også fordi, at altså, det er jo også fordi det der, og som vi snakker om sidst, det der PG-system, ikke? Det er jo fuldstændig ødelagt film, synes jeg, eller ødelagt rigtig mange film, ikke? Fordi man tør ikke noget mere, så sådan en hard R-rated film, som han laver, vil studien jo aldrig gå med til i dag, desværre. Det er jo ikke så meget det, det er jo mere lukketheden omkring det her fra MPAA, med at man ved ikke rigtigt, med mindre man har en fætter. Som ja, men det er så deres system er jo så... Så man kan jo nå at lave sin film, og så kan man simpelthen få det ødelagt. Det er jo det der, det er jo lukketheden, der gør det. Det er jo ikke så meget, det er jo ikke rigtig nogle klare regler, fordi folk kan få både de regler, hvis de kender en, eller hvis de lige et eller andet. Det er jo det, der er så... Ja. Ja, altså nu kan jeg se, at... nu kan jeg se... det er okay, hvis vi keder dig. Nu kan jeg se, at nye Fincher-film Gone Girl, den er heldigvis R-rated, så det giver mig lidt. Det er lidt godt. Var jeg den eneste, der tænkte på Edge of Tomorrow, da jeg så igen så Starship Troopers? Det var lidt... ja, jeg tænkte også på den måde. Det ikke fordi de minder ret meget om hinanden, men der var bare et eller andet, der mindede mig om... Jamen, det er de der kampscener, ja. Der er sådan lidt militærscener, der minder lidt også om det hinanden. Der med, at man er fuldstændig overmandet af en ja, ekstrem ja. Fjende, og det... Ja, og så er de der dragter på også, ikke? Der ligner lidt det der futuristiske tøj, de er på i Starship Troopers. Jeg synes, der var også lighedspunkter. Og så det her med den her fjende, der er sådan... Ja, det er også den her fremmede fjende, der bare vil udslætte os. Ja. Ja. Ja. Nå, jeg tror, vi skal til at slutte. Nu er vi ved at have rundet 5 timer eller sådan et eller andet om Starship Troopers. Vi er næsten ved at være lige så langt som filmen, og det er jo selvfølgelig... Det er jo selvfølgelig... Ja, vi har rundet... Hvad er det, Gert, han siger? Vi har rundet Bad Boys 2. Den var 35 timer, var ikke det, han sagde? Følelsesværelse. Ja, vi skal forholde os under 90 minutter, så er det klasse. Ja, det er Gert-tiden. Det er Gert-tiden. Det tror jeg ikke, vi når i dag. Den er lidt svær. Ja, men der er også meget at snakke om. Der er rigtig meget i hans film. Jeg kunne ikke rigtig forstå... Jeg synes, den her film er fantastisk, og vil anbefale den til alle. Eller måske ikke alle. Der er en enkelt, som ikke skal se den. Men resten, I må gerne se den. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af med Kasper og Christoffer. Er I... Nå, okay. Jamen, det synes jeg egentlig... Og helt klart en anbefaling. Altså, det er en fuld anbefaling herfra. Jeg synes bare, at Robocop er en bedre film. Det er det eneste. Men altså, den her er fantastisk. Fuldstændig. Altså, det tror jeg også. Det håber jeg også er fremgået af min... Ja, men altså, jeg vil bare lige høre det godt være... Jamen, en film, der har så meget på hjertet, som den har... Et eller andet sted kan jeg kun anbefale. Godt. Plus at den er pisse underholdende, og den har en lækker Denise Richards. Som desværre ikke er med i badescenen. Nej, desværre. Jeg ved fandme ikke, hvorfor hun ikke lige var der. Fordi hun ikke rigtig var med på planeten der. Nej, det er selvfølgelig ikke der, men hvorfor det, lige... Det er et hul, det er et plot hul. Det er et plot hul, ja. Ja, vi kunne godt lige have sådan en vi kunne godt lige have sådan en krydsklip til... Åh ja, en badescene på rumskibet. Ja. Ja. Hvorfor er det uden ham der... Flødebollen. De kunne bare lære en loverboy. Men de kunne bare lære en scene, hvor hun ringer op til Rico for en gang skyld. Og så var det, hun så er i bad samtidig med at snakke med ham. Altså, der er faktisk... Nu ved jeg ikke, nu bliver det lidt... Jeg ved ikke, jeg synes også, det er yggeligt at sidde og blive om badescener. Det vil egentlig gerne have, det er full penetration. Vi kan lige godt sige det, som det er. Det bliver en badescener. Nej, men det er nemlig ikke, fordi okay, der er et eller andet spændende over sådan en PG... 12-agtige ting. Fordi der er jo ikke noget erotisk over de scener, og det er det, der gør det. Så, Altså, der er en deleted scene på Blu-ray, hvor hun har næsten gennemsigtig pH. Eller faktisk en gennemsigtig pH. Det er det tætteste, vi kommer på, tror jeg. Jeg har slet ikke kigget deleted scenes på, men jeg tror, det er lige, jeg skal... Ja, okay. Godt. Nå, Niels. Yes. Næste gang er det dig, der får lov til at vælge film. Ja. Yeah. Og vi skal noget længere tilbage end 1997. Vi skal faktisk tilbage til 1969. Okay. Og vi skal se en film fra en filmserie, der faktisk stadigvæk kører. Olsen. Vi skal se... Ja, den kører sådan set stadigvæk. Vi skal se On Her Majesty's Secret Service. Med George Lazenby, som James Bond for første og eneste gang, desværre. Den første Bond-film i de gamle film, der er der. Spændende! Det bliver crazy. Spændende. Er den på Netflix? Og så er meget lidt, vi ved om James Bond. Der er ikke noget James Bond på Netflix, er det? Det tror jeg ikke. Ah, crap. Okay. Men de er kommet på Blu-ray, Christoffer. Ja, så må jeg jo... De er faktisk ikke ret dyre. Jeg har tænkt på, at jeg skal have fat i nogle af dem. Og det var også en af dem, jeg godt kunne finde på at tage fat i. Det er jo James Bond i en kilt, altså. Hvad fanden? Ja. Det er rigtigt. Hvor får man ellers det henne, ikke? Altså. Kan man stadigvæk få DVD'er i stereo-studier og sådan noget, eller og TP, er det lukket? Jeg ved ikke, hvordan fungerer sådan noget nu om dagen. TP-musik er vist lukket, men det stereo-studier eksisterer stadigvæk. Den er jo alle i. Så er der også online jo, alle mulige steder. Har de stadig DVD'er? Det var mere det. Ja, det har de. Ja, masser. De har flere DVD'er, end de har Blu-rays, tror jeg. Har de ikke det stadigvæk? Det havde de i hvert fald en gang. Jo. Får man dem ikke smidt i nakken nu om dagen? Ja. Du kan sikkert finde den til 300 eller andet sted. Ja. Nå. Den ligger ikke på Netflix, den ligger på iTunes, kan jeg se. Nå, okay, jamen, så kommer jeg også lege den der, ja. Så den danske iTunes'en der, så... Okay, fint. Og den spanske også. Og den spanske også. Ja. Okay. Så er det på plads. Nå, jeg synes, vi skal til at runde af. Så, tak for i aften, gutter. Vi ses igen om 14 dage. Ja, tak for i aften. I'm doing my part. Tak for i aften.